Het NOS-journaal. In Antwerpen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er 7 schoten gelost. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. En er wordt nu gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van een zitting live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van de verdachte eerst moet worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een piepje. AD-hoofdredacteur Renny Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. Ook de komende dagen worden er door de Surinaamse vliegmaatschappij SLM geen vluchten uitgevoerd tussen Paramaribo en Amsterdam. Dat is het gevolg van de aanhoudende financiële en operationele problemen bij SLM. Alleen KLM vliegt nu nog tussen Schiphol en vliegveld Zanderij. KLM zegt dat er een run op die tickets is geweest en dat de meeste vluchten nu vol zitten. Er worden op korte termijn geen extra vluchten op Suriname ingezet. Engeland heeft ook de derde wedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Het gastland versloeg Noord-Ierland met 5-0. De Engelse bondscoach Sarina Wiegman was niet bij de wedstrijd omdat ze besmet is met corona. De Engelse vrouwen waren al zeker van de groepswinst en plaatsing voor de kwartfinales. In dezelfde groep is ook Oostenrijk door. Dat land won met 1-0 van Noorwegen. Het weer nog. Vannacht kan het in het noorden gaan regenen. Het koelt af naar 14 graden. Komende dag begint bewolkt, maar later zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Dit is Nachtzuster, het programma dat gemaakt wordt door jou als je belt naar 0800-1121. Je kunt je vraag dan voorleggen aan iedereen die luistert. Dus je zegt gewoon waar jij mee rondloopt, iets wat je je al heel lang afvraagt of waarvan je de afgelopen week steeds denkt van hoe zit dat nou eigenlijk. En hopelijk is er dan iemand die ook het antwoord weet. Die belt dan ook naar 0800-1121. En dan kun je ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op Twitter terecht, je kunt op Facebook terecht. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kunt als je wil altijd een appje sturen natuurlijk. Dat kost niks. En je mag me ook gewoon even laten weten waarom je wakker bent en zit te luisteren. En komen chatten, dat kan ik ook iedereen aanraden. Dat doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Klik je daar de chat aan en dan kom je terecht bij allemaal mensen die nu wakker zijn. Wie ook wakker is, is Andy Houtkamp. Even kijken of die er al bij is, want hij is op het WK Atletiek. En het is vooral voor de Nederlanders best spannend vannacht. Andy, ben je daar? Jazeker, Astrid. Goedemorgen voor mij. Nacht. Ja. het is inderdaad... Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik kijk vanuit mijn eigen huis naar de beelden. Want ja, het is midden in de nacht. Ik snap ook niet waarom ze dat organiseren midden in de nacht, hoor. Dat moet je gewoon overdag doen. Nee, maar ik zit inderdaad te kijken naar de WK Atletiek. En er zijn een paar leuke dingen vannacht met Nederlanders. Namelijk het kogelstoten met 2 Nederlandse vrouwen die erg goed zijn. En dat is het hoogtepunt van de nacht. Buiten natuurlijk jouw programma. Om 10 minuten voor 5 de finale 4x400 meter mixed estafette. Dat zijn 2 mannen en 2 vrouwen. Waar Nederland een zeer goede kans maakt op een medaille. Zo dadelijk beginnen we met het kogelstoten. Daar ga ik je graag van op de hoogte houden. Met Jorinde van Klinken en Jessica Schilder. En dan om 10 voor 5 de finale 4x400 meter mixed estafette. Nou, fijn dat je wakker bent. We horen je gauw weer. Dankjewel, Andy. Tot straks dan. En voor nu zeg ik gewoon nog één keer 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visioenen koort en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, oh, nachtzuster, oh, oh, oh, oh, iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster heet het liedje. En de uitvoerende, even kijken. Oh ja, Doe Maar was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt bellen zodra je rondloopt met een vraag. Of natuurlijk als je zit te luisteren en je denkt... hey, daar weet ik het antwoord op. Dan is het ook de bedoeling dat je eventjes van je laat horen. Marcel, goeienacht. Hey, goeienacht. Hi, dag, zeg het eens. Het is een... Ja, ik vind het een soort hype. Insectenhotels. Ja. En nou is mijn vraag, of luisteraars die zo'n hotel hebben... komen er wel gasten in het insectenhotel? Jij denkt dat iedereen overal maar insectenhotels aan het neerzetten is... maar dat insecten daar helemaal geen behoefte aan zouden kunnen misschien hebben? Nou, dat weet ik niet. Dat vraag ik me af. Ik ga er toch vanuit dat als iemand een insectenhotel begint... en het loopt niet, dat je dan vrij snel denkt van... nou, laat verder maar. Ja, maar ja, natuurlijk alles voor het milieu en zo, dus allemaal. Maar is het echt wat? Is het echt wat? Een beetje de ervaringen natuurlijk... naar de ervaringen van de insectenhotels. En waarom vraag je je dat af? Nou, ja, ik hoor heel veel over insectenhotels... en ik vroeg me af, ja... Grappig allemaal, maar het is een hype. Maar komen er wel insecten in het hotel? Maar hoezo is het een hype? Waar hoor je dat dan? Nou, echt... toevallig hier in Amsterdam hebben ze een brug gebouwd. En dat is heel speciaal voor vogels en voor insecten. En ik denk van ja... Waarom? Ja, nou, als het werkt, dan vind ik het natuurlijk prima. Maar ik vraag me dat af. Ja, ja. Nou, ik zeg 0800-1121, zoals ik natuurlijk wel vaker zeg. En mocht iemand het weten, dan hoor je het natuurlijk hier, Marcel. Ja, top. Dank je wel. Hey, fijne dag. Dank je, doeg. Hallo, met wie? Het is nog een beetje stil aan deze kant van de lijn. Hallo? Is het Otto? Ja, present. Hallo Otto, zeg het eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei goedemorgen. Dat is het middel... Tussen nacht en morgen. Precies. Oké, okay. Goede macht. Goede... Kijk, now you're talking. Yes. Ik heb een vraag. Mm-hmm. Nederlands elftal. Ja. In meerdere sporten. Nederlands elftal, meerdere sporten. Voetbal, hockey, you name it. Ja. Moeten allemaal uit Nederland komen. Ja. Waarom geldt het niet voor de coach? Oh, maar mogen we een buitenlandse coach hebben? Ja. Ik ben van mening dat als je een nationaal team formeert... Dat dan ook de coach uit hetzelfde land moet komen. Oh ja. En de materiaalman of vrouw? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, maar... En de kantine, de kantinemens? Ik ben van mening dat zowel het team als de coach uit hetzelfde land moeten komen. En daar wil ik graag een reactie op. Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe sta jij dan tegenover de andere mensen die om zo'n team heen zitten? Dat is... ik denk dat het niet de zaak doen is. Oh. Ik ben van mening dat als je een nationaal team samenstelt... en wie de koffie serveert, dat is een andere vraag... Maar ik ben van mening dat als je een nationaal team samenstelt... dat ook de coach uit hetzelfde land moet komen. Oké. Maar dat is meer een mening dan een vraag dus? Nou, de vraag is... waarom wordt het toegestaan dat een coach uit een ander land mag komen... terwijl het team absoluut uit een bepaald land... in dit geval Nederland, maar het kan ook een ander land zijn. Ja. Waarom een team uit een bepaald land moet komen... ingehuurd kan worden. Ja. Ja, maar ik stel dan ook niet die opvolgvragen om jou lastig te vallen of zo... maar omdat dat voor mij hetzelfde is. Als je denkt, van als iedereen daaromheen alleen maar uit Nederland mag komen... misschien overdrijf je dan een beetje, want het gaat om de sporters... dat die uit Nederland moeten komen. Nee, maar dan zou je ook de vraag kunnen stellen... van als Nederland een team mag samenstellen... dan kun je ook als Nederland het beste team samenstellen... en dan kun je ook sporters uit andere landen naar binnen halen. Ja, maar dat zou natuurlijk gek zijn. Nou... Maar de coach moet van jou Nederlands zijn. Dus eigenlijk is de vraag of mensen het met je eens zijn. Kijk, je kunt als Nederland, dat doen voetbalclubs... want die halen mensen uit andere landen het beste team samen. Ja. Maar er is één uitzondering op. Dat is het nationale team, het Oranje elftal. Ja. En... ik van mening dat je dan ook als iedereen een Nederlands paspoort heeft, dan is naar mijn mening moet de coach ook een Nederlands paspoort hebben. Ja, ja, maar goed, dat is dus een mening en niet echt een vraag, want daar gaat niet echt een antwoord op komen, vraag, denk ik. Waarom? De vraag is waarom heeft de coach die uitzondering? Ja, maar oké. Oké, okay, nou, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, of natuurlijk als je een vraag hebt, 0800-1121. Ik probeer het hoor, Otto. Dankjewel. Doei. Bye. De Braxtons, ja, want waarom mag de baas van een voetbalteam of de coach van een voetbalteam wel uit het buitenland komen als het over het Oranje elftal gaat? Dat is de vraag van Otto. En Marcel vraagt zich af of er ook ervaringen gedeeld kunnen worden met een insectenhotel. heb ik überhaupt luisteraars met een insectenhotel? Of die iemand kennen met een insectenhotel? Of die ooit in een insectenhotel gelogeerd? Nee, dat kan natuurlijk niet. Insectenhotel ervaringen zoekt Marcel. 0800-1121. En we hadden heel even storing in de telefoon. Dus en we hebben nu weer lege lijnen. Dus hij doet het weer. Dus als je een vraag hebt, 0800-1121. Millie? Ja, Astrid. Goeiedag. Hi, dag Millie. Hi. Eerst over dat insectenhotel. Mm-hmm. Ik heb er twee. En die staan heel erg leeg. Ah, echt? Ja. Maar is het dan een onaantrekkelijk insectenhotel? Dat zal wel. Ik kan niet aan die insecten vragen wat zij... Nee, ze zijn er niet. Vinden. Nee, anders kon je een... Kon je een enquête onder het klantenbestand houden? Ja, ja. Precies. En wat houdt het dan in, jouw insectenhotel? Nou, ik heb een klein houten huisje met allemaal gaatjes erin. Die zijn allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Dat is voor kleine bijtjes en zweefvliegen. Zweefvliegen? Zweefvliegen, ja. Zweefvliegen? Heb je die nog nooit gezien? Nee, ik heb wel een zweefvliegtuig, maar niet zweefvliegen. Ja, dat lijken op hele smalle bijtjes. Oké. Okay. Maar dat zijn, die heet zweefvliegen. Ja. Zoek maar een keer op. Oké. Okay. En ik heb een iets groter, waar allemaal van die riet dingetjes in zitten in verschillende grootte. Mm-hmm. Dus daar kunnen verschillende formaten insecten in. En die zijn alle twee volkomen vakant. Nou, maar ik neem aan, voordat je een insectenhotel begint, dat je marktonderzoek doet of dat je kijkt wie je doelgroep is. Ja. Of is het net als een vogelhuisje? We hangen een vogelhuisje tegen de muur en we zien wel wat er gebeurt. Ja, die vergelijking is beter. Ja. En hoe lang? Ik heb me wel verdiept, want waar je zoiets het beste kunt neerzetten. Ja. Je moet rekening houden met de zon en met de wind. En, allemaal geregeld. Ja. Maar ze komen niet. Ze zitten hier trouwens. Ze zitten allemaal beestjes in de studio. Maar ze denken zeker dat het een hotel is. Maar waarom wilde je het dan? Gewoon om te kijken of dat werkt. Nou! Ik heb bijen en in allerlei soorten. Ik heb een dakterras. Ik heb een tuin. Maar wel met heel erg veel planten. En ik heb genoeg bijen in allerlei soorten en vliegen en weet ik veel wat. Wat er rondvliegt. Ja. Ik denk, nou. Ja, dan maar een hotel. Prima, ja, prima, nou leuk. Prima voor de natuur. En, maar het, ik weet niet, misschien moet ik er prettige muziek bij draaien of zo. Nou, dat sowieso. Je zet gewoon een standaard nachtzuster aan in een loop in het insecthotel. Maar ja, moet je er niet ook iets ingooien als, weet ik veel, suiker of... Nee. Oh. Nee, want als ze dus zelf ergens een holletje maken, dan gaan ze ook niet ergens suiker halen. Ja, maar als ze zelf ergens een holletje hebben, dan hoeven ze niet in een hotel. Nee. Ze moeten natuurlijk wel, er moet wel een aantrekkingskracht. Nou goed. Ja, fijn. Dank je wel namens Marcel voor de insectenhotelervaring. Ik belde met een vraag. Ja. Je ziet op verpakte groenten steeds vaker staan dat het in ijswater is gewassen. Oh. En... ik vraag me af of dat waar is. Ja. En waarom is dat dan? En wat is er zo belangrijk dat het vermeld moet worden? Ja. Dat is de toegevoegde waarde van gewassen in ijswater. Maar dat staat er gewoon op? Dat staat op het zakje. Ja. He, dus je hebt heel veel voorgesneden groenten of sperzieboontjes die al gebroken zijn. Die zitten in een plastic zakje. Ja. En er staat erop, in ijswater gewassen. Ja, nou geen idee. Ik heb het ook nog nooit gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Maar hopelijk kan iemand anders dat wel. Ja, ik ben reuze benieuwd. Oké, 0800-1121. Ik doe mijn best weer, Millie. Dankjewel. Joe, doeg. Hoi. Herman. Ja, goedenacht, zuster. Een dag, Herman. Toeval bestaat niet, heb ik wel eens gehoord. Oh, ja. Maar ik heb ook over sperziebonen een vraag. Nou ja. Vertel. Wat is gezonder? Dat je zelf sperziebonen koopt, de topjes eraf en dan gaat koken, weet je wel. Of je haalt ze uit blik? Even kijken. Uit blik of vers? Juist. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen, en ik moet eerlijk zeggen, ik had daar nog nooit naar gekeken zelfs maar. Maar dat groenten uit de vriezer, dat net zo gezond is als vers. Maar dat blijft niet zo lang goed. Oh. In een blik blijft het zo'n beetje 3 jaar goed. En uit een pak of zo'n plastic zak dan, zeg maar. Mm-hmm. Dan moet je ze wel binnen 8 maanden opmaken. En waarom wil jij langer dan 8 maanden je spersieboontjes of je doperwten laten liggen? Nou, omdat ik... Kijk, stel voor dat we weer zo'n corona toestand krijgen. Ja. Dan wil ik gewoon de goede voorraad inslaan. Oh, oké. Ja. Ik heb wel mijn beste voorraad, moet ik zeggen. Ja. Maar dan maakt het natuurlijk niet uit wat gezonder is. Want dan kun je niet vers. Want dan dat kun je niet bewaren. Nee, maar ik bedoel, jij zegt van ingevroren of blik. Ja. Ingevroren of vers. Want blik lijkt mij sowieso altijd... Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik kan er van alles over zeggen. Het lijkt mij gewoon niet goed. Maar ik weet niet waarom. Jawel, dat is wel goed. Ja. Volgens mij wel. Want er komt een soort beschermlaagje aan de binnenkant. Dat er niet kan oxideren. Dat weet ik wel. Maar ik was zo benieuwd of iemand daar antwoord op kan geven. En dan heb ik eigenlijk nog vraag B. Ja. In het Engels heette het Harry Coats of zoiets. Harry Coats. Ja, dat is Frans. Haricot vert. Ah, oké. Frans, ja, echt? Oké, die heb ik geleerd. Ja. Maar dan heb je van die blikken en dan staan ze rechtop in. Ja. En dan denk ik van, hoe doen ze dat? En die dingen zijn echt even lang. Ja, dat is gek eigenlijk, hè? Ja, wat dat denk ik. Bijna niet. Maar zou het niet zo zijn, Herman, dat ze dan... dat alle boontjes die, zeg maar... hoe lang zal dat zijn? 10 centimeter zijn? Nee, langer natuurlijk. Alle boontjes die 15 centimeter zijn... die mogen met z'n allen rechtop in een blik. En alle boontjes die kleiner zijn... misschien dat grotere kan nog een stukje af... maar alle boontjes die kleiner zijn, die gaan... Of die moeten vers opgegeten worden, of die... Het zou mij niks verbazen als er ergens een... Nou, misschien dat die dan in stampotten gaan of salades of zo. Of gewoon gooien ze in de soep als groentesoep. Ook nog. Ja, die krijgen gewoon een andere carrière. Dus je hebt een soort... Het is een soort topmodellen selectie. Ja, als je dus een boontje bent van 15 centimeter... dan ben je een soort topmodel onder de boontjes... Ja, en dan word je geselecteerd. Misschien moet je auditie doen. Alleen, ik weet nou niet of het een betere carrière is... dat je 8 maanden bij jou in de kelderkast staat. Nee, 3 jaar in blik. 3 jaar bij jou in de kelderkast? Nee, op zolder. Nou, op zolder ook nog? Ja. Nou, het wordt steeds erger. Er is vast iemand die hier een keer een documentaire over heeft gezien. Of die het gewoon weet. 0800-1121. Ik probeer het weer, Herman. Dank je wel. Oké, prettige nacht, zuster. Doeg. Hoi. Harry. Hoi. Hoi. Harry. Hoi. Hoi. Hey, maar even één ding. Even één ding? Ja. Oké. Waarom krijgen lijnbussen op verkeerslichten altijd voorrang? Wat? Waarom krijgen lijnbussen, dus de bus van Nijmegen naar Groesbeek... altijd voorrang op verkeerslichten? Dat die eerder door mogen als fietsers, voetgangers, scooters, noem maar op. Krijgen die voorrang? Ja. die krijgen voorrang. Nou, nu staat me wel iets van bij dat bussen een knopje hebben waarmee ze het stoplicht op groen kunnen zetten. Ja, en waarom is dat? Ja, wat een goede vraag. Wat? Ik rijd iedere dag van Groesbeek naar Nijmegen. Nee, je krijgt nooit voorrang. En ik krijg nooit voorrang. Dan moet je met de bus gaan. Ja, maar dat is duur. Ja, nee, dat kan ik niet. Ik heb een redelijk loon, Astrid. Ja. Maar dat kan ik niet betalen. Is de bus zo duur? Ja. Maar hoe ga je dan? Ik rijd tegenwoordig een elektrische fiets. Ik heb al veel langer een elektrische fiets op tot ik fietsenmaker ben. En dan maakt dat helemaal niks uit. Maar waarom krijgt die bussen voorrang? Ja, 0800-1121. Ik durf niks te beloven, maar we kunnen het allicht proberen. En dan heb ik nog een vraag. Ja. En dat is eigenlijk een eerder gestelde vraag. Maar mij is het antwoord niet helemaal duidelijk geworden. En dat is, als ik terugkom van mijn werk en ik kom in Groesbeek aan. En dat is van de Radboud, zeg maar. Van de Radboud tot aan de Nijmeegse baan, ietsjes verder. Dan heb ik altijd last van mijn rechterarm. En waar komt dat dan vandaan? Wat? Ja. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Ik heb die vraag eerder gesteld en ik ben al een keer eerder in de uitzending maar geweest. Maar wacht even, Harry. Je bent eerder in de uitzending geweest met de vraag... waarom heb ik altijd last van mijn rechterarm als ik van mijn werk kom? Hoe moeten wij dat nou weten? Ja, maar toen heeft er een mevrouw, daar weet ik wel... en ja. Daar ben ik ook eerlijk in, ja. Naar jou toe... En ik blijf eerlijk. Samen met mijn collega is mijn baas. Maar ik noem hem altijd collega. Ja. Waarom heb ik altijd last van mijn rechterarm als ik van mijn werk afkom en een 7, 8 kilometer gefietst heb en dat ik daar last van heb? Maar Harry, ik vind het echt... wacht even. Want ja, je hebt nu de vraag weer gesteld, terwijl hier gaat geen antwoord op komen. Je moet gewoon naar de huisarts als je last van je arm hebt. Hoe kunnen wij nou in je arm kijken wat er gebeurt als je naar huis rijdt? Ja, maar ik krijg van hem ook geen antwoord. Van de huisarts niet? Nee. Ik ben al 3, 4 keer naar een ziekenhuis geweest en ik krijg geen antwoord. En die mevrouw had wel een antwoord. Ja. Maar het antwoord is me een deel niet ter oren gekomen. En daarom stel ik die vraag weer. Ja, maar jij denkt dat er een mevrouw was met een antwoord. Maar dit is dit, nou ja. Weet je, als iemand het weet, 0800-1121... maar wij kunnen toch niet naar jouw arm kijken? Misschien dat er wel een spiertje niet goed zit... of dat je altijd op je fiets... we kunnen natuurlijk wel gaan zitten bedenken wat het zou kunnen zijn. Maar jij bent er zelf bij, dus jij kunt het toch echt zelf best inschatten. Ja, dat snap ik, Astrid. En we moeten met z'n allen met je mee fietsen dan... om te kijken of je iets geks doet met je rechterarm. Ja, steek je hem wel maar... uit als je de hoek omgaat? Ja. En komt hij dan wel eens tegen een lantaarnpaal of zo? Nee. ik ben de veiligheid zelf. Ik draag al 4 jaar een helm. Maar zij had het over spasme. Wat? Maar dat spasme... Ja. Daar heb ik een deel van gehoord. Een laatste deel, dat is... Dat is me niet helemaal duidelijk. Ja, maar weet je... Daarom stel ik die vraag, als je dat wilt doen... Nee. Ik bedoel, als er nu iemand over gaat bellen, dan doe ik natuurlijk niet moeilijk. Maar al heeft iemand gezegd dat het een spasme kan zijn... dan moet je alsnog naar de dokter om te laten onderzoeken of het een spasme is. Dus doe dat gewoon lekker. Maar, ja. Maar echt niemand gaat hier vandaan kunnen zien... wat jij onderweg doet met je rechterarm. Nee. dat snap ik heel goed, Astrid. Gelukkig. Dat is helemaal duidelijk. En fijn. Ik vind... alle trots naar jou toe. Echt waar. Ik waardeer je tot in de, weet ik veel wat. Van de Radbouw tot Groesbeek. nog veel verder. Dankjewel, Harry. Maar nu moet ik weer verder, hoor. Want anders krijgen we geen antwoord op die lijnbussen. Ja, dankjewel. Goed. Maar in ieder geval, dankjewel voor het begrip. Ja, en sterkte met die arm. Ja. Dag, Harry. Doeg. Ja. Jos. Hallo, Jos. Wakker worden? Ik ben Jos niet. Oh, dat is gek. En wie ben je dan wel? Ik ben Herman, die een antwoord heeft op de vraag van... Maar Herman, heb je nou gejokt dat je Jos heette? Nee. Nee, echt niet. Want ik ben blijven hangen, maar ik heb het verhaal meegeluisterd. Ja. Maar wat ik als dokter Herman dan even kan zeggen... is... het kan een fantoompijn zijn... Dus dat is moeilijk aantoonbaar. Ja. Sorry? Nee, want dit wil ik dus een beetje voorkomen... dat er gewoon echt klinkklare onzin over iemands rechterarm wordt beweerd op de radio. Ja, nee, maar dan... Nee, want dat snap ik wel. Fantoompijn, dat is echt heel iets. Dat kan alleen als die geen rechterarm heeft. Dan zal hij het waarschijnlijk in de linkerarm hebben dan. Ja, en het is ook... dat ik denk dat als hij geen rechterarm heeft, dat hij dat gemeld zou hebben. Ja, precies. Nee, ik zal hem daar niet. En die andere... maar de andere vraag... er zit namelijk een voedertje in de weg... en die voelt of die bus er is... en daarom krijgt die bus voorrang op het overige verkeer. Maar waarom? Omdat het een bus is en die heeft toch een bepaalde voorrang. En in het gebied, want meestal is een busbaan dus apart... staat er ook op, hè, bus. Maar daar zitten dus voedertjes onder die tegels... en of onder die klinkers... Die voelt dat de bus er overheen rijdt. En dan krijgt die bus voorrang op het overige verkeer. Ja, maar dan blijft nog steeds mijn vraag. Waarom? Omdat openbaar vervoer moet toch een bepaalde doorgang hebben. En het is maar een 12 meter wat die bus lang is. Dus die kan er wel even tussendoor. Ja, maar ik vind het toch gek, ja. Maar ik denk wel dat ik het goede antwoord heb. Fijn, dankjewel Herman. Blijf gewoon hangen. Wie weet kom je nog meer met goede... Nee, nu kun je wel ophangen. Oké, ik ga nu ophangen. Goed. Ja, sorry dat ik zo lang bleef hangen, maar ik denk, ik weet het. Nee, jij zat natuurlijk ook lekker mee te luisteren, snap ik ook wel weer. Ja, goed. Ja, ja. Dag Herman, ik ga Jos zoeken. Goed. Doeg. Nu kijken waar Jos gebleven is. Want als Herman al die tijd onder dit knopje heeft gezeten... dan ben ik ergens in het hele systeem. Ben ik nu Jos kwijtgeraakt. Zal eens eventjes kijken, hoor. Want ik heb hier dus 4 lijnen. En ergens op een van die lijnen moet dan Jos zijn. Misschien hier. Jos? Ja, hallo. Hey, Jos. Jos? Ja. Je hebt me gevonden. Ja. Nou, dat is altijd halverwege. Nou, snel een opmerking. Je deed het heel goed met die medische problemen. Ga naar de dokter, zo niet naar het ziekenhuis. Daar werd geen goed respons gegeven. Toen deed je het met humor. Dat is waarom een nachtzuster of een zuster vaak fantastisch functioneert. Gooi er wat humor in. Maar nogmaals, naar de dokter en niet via de radio gaan medicaliseren. Want dat heeft natuurlijk geen nut. Dan even de bus. Nou, even Jos, ik ben het helemaal met je eens. Want ik zeg altijd niet met medische dingen bellen. Want je moet gewoon naar de huisarts gaan. Want als wij hier vandaan zeggen dat je ergens brandnetel op moet smeren... en het blijkt iets engs, dan zijn we nog verder van huis. Maar ik krijg nu wel een appje van iemand die cardioloog is. Ja, precies. En die zegt, je moet wel even naar de cardioloog. Want het kan misschien zijn angina pectoris bij berg op fietsen. Ik weet niet wat dat allemaal betekent. Maar dit is dan weer een tip. Maar dan denk ik nog, als dat het is... dan zal de huisarts hem toch niet 2 keer wegsturen. Dan mag ik toch hopen. Nou, het is moeilijk, want veel huisartsen willen nu stoppen met hun beroep. Ze hebben vast gedemonstreerd, zoals je weet. En het wordt zo moeilijk gemaakt en het moet zo universeel zijn. En vroeger kreeg je heel veel status en ondersteuning voor die... beroemde poortwachtfunctie. Mm-hmm. En het beroep van huisarts is de laatste 20 jaar veel moeilijker geworden. Dat is ook zo, dat als het niet erg genoeg is, dat je dan... Maar goed, dat denk ik ook altijd, want ik ken ook mensen die echt met ieder bultje naar de dokter gaan. Maar, lang verhaal kort, die medische dingen waag ik me dus gewoon niet aan. Waar belde je over, Jos? Nee, maar je hebt wel dat die cardioloog, dat kan misschien toch toevallig dan een wijze omweg zijn. Nou, ik heb de bus, daar wil ik even heel kort over zijn. Ja. Men wil het openbaar vervoer in Nederland en ook in Spanje stimuleren. In Spanje kost het de helft, waar ik zit, vaak. Huh? En dan ben je dus met de bus veel eerder, dubbel zo snel met de bus in Barcelona dan met de auto. Oh, en dat heeft natuurlijk nut, want dan ga je het openbaar vervoer en het milieu helpen. Ik zou dit nooit bedacht hebben. Dankjewel, Jos. En dan de voetbaltrainer vind ik heel interessant zelf. Want Nederland heeft nou een Engelse voetbaltrainer bij de dames, hè, zoals je weet. Of niet weet. Een Engelse voetbaltrainer bij de dames. En, die fantastische Nederlandse vrouwelijke coach, die is naar Engeland gegaan. Nou, die spelen de sterren nu van de hemel. En die coach was al goed, het elftal was goed. Dus het is heel waarschijnlijk. Of het zou kunnen dat de Engelsen nu het EK winnen. Maar het grappige is dat de Nederlandse speelsters nu een beetje, met name Roor, die had geprotesteerd toen die mannelijke Engelse coach, die is heel vrouwelijk. Dus die gaat dan heel diep praten en empathisch en zo. En dus zei Roor tegen de trainer, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ze was Wiegman gewend en die is juist heel direct. Ik raak je echt helemaal kwijt. Het verhaal is wel dat het heel belangrijk is, een trainer. Dus ik zou daar wel voor zijn, voor de regel. Een trainer is vaak nog belangrijker als 12e speler dan het team. Ja. En kijk maar naar Louis van Gaal, hoe die enorm presteert bij dit Nederlands elftal. En daarvoor was Frankie de Boer en het ging gewoon heel slecht. En dat was gewoon alleen het verschil van de trainer en de strategie. Dus ik vind er wel wat voor te zeggen. Mm-hmm. Dat moet ook vanuit Nederlandse hersens komen. En misschien zelfs als de allerbelangrijkste speler. Want hij moet de strategie en de training en zo bepalen. Maar de masseur. Wat? De masseur. Nee, dat is minder belangrijk. Ik zou alleen de trainer uitzonderen. Dat zeg je nu. Maar als wij een buitenlandse masseur hebben en we spelen tegen het buitenland, dan kan hij bij alle spelers net verkeerde spiertje aan. Hij kan de boel saboteren. Dus we moeten gewoon veel nationalistischer zijn bij de sporten. Ja, misschien wel. Misschien heb je daar ook wel een punt. Ik had daar niet over nagedacht. Zullen we naar de volgende gaan? Ja, want ik denk dat je wel een heel goed antwoord hebt gegeven. Waarop? Nou, op dat trainersverhaal. Ja, die trainer is verschrikkelijk belangrijk. Kijk maar naar het verschil tussen Louis van Gaal en... Ja, maar dan hoef je niet nog een keer weer helemaal opnieuw te beginnen. Nee, maar dat was... Okay, je hebt volgende, je punt al gemaakt. Dankjewel, Jos. De groente. Ja. Nou, het beste kun je wat mijn vader deed, de eigen biologische tuin. En dan roept mijn mama, gaan we eens een kop sla holen in de tuin. Dan ga snel de sla halen of de broccoli vers. Dan kijkt mijn vader welke broccoli rijpen, snijdt hem af meteen in de pan. Dat is nummer 1, biologisch verse broccoli. 2 is natuurlijk eigen verse groenten in de winkel kopen, liefst biologisch. Dan 3, onbespoten, zonvergif. Dan 3... heb je, wat jij ook zei, de diepvries. Maar bij diepvries moet je oppassen. Bijvoorbeeld bij broccoli, die wordt als die rijp is geoogst en dan wordt die ingevroren. Maar die broccoli smaakt veel lekkerder dan de broccoli die je vers in de winkel koopt. Want die is te vroeg geplukt en die is nog niet helemaal rijp. Oh. Dus dat is heel ingewikkeld. Dus, maar in ieder geval, diepvries is meestal, bij de meeste groenten, als die goed ingevroren is en binnen een maand inderdaad geconsumeerd wordt, want vitaminerijke groenten die gaan dus achteruit, bla bla bla. Maar bij in ieder geval bij diepvriesgroenten zit je meestal beter dan met uit blik. En ik vind... Ook nog, blik vind ik meestal niet zo lekker. Heeft vaak minder smaak. En dan vind ik vaak, als je een goed merk hebt... waar het goed in een glazen pot zit... vind ik vaak nog, dat zit nog tussen het blik en de bevroren groente in. En er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan ook. Maar het gaat erom, kijk je naar de voedingswaarde of naar de smaak. Dat maakt ook nog heel veel verschil. Ja. Dus dat is een heel complex antwoord op een hele simpele vraag. Nou, ik denk dat het ook heel compleet is. Maar nu houden we wel op... Anders heb ik geen vragen meer over. Ik heb er nog maar twee. Nee, en ik had je ook beloofd het kort te houden. Dus nou, doei. Lekker ben jij. Goed. Doeg, Jos. Doeg. Betekent wel dat ik echt nieuwe vragen nodig heb. Dus mocht je met iets rondlopen, 0800-1121. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. The girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass. George Ezra hoorde je. Ja, het gaat veel over groenten, deze uitzending. Ik heb nog steeds wat vragen openstaan. Eigenlijk alleen maar over groenten. Dus als je een vraag hebt die niet over groenten gaat, bel dan even naar 0800-1121. Mocht je nou denken, ah ja, maar ik had net een vraag over groenten. 0800-1121. Millie die wil dus graag weten waarom opeens op allerlei voorverpakte groenten de vermelding staat dat het gewassen is in ijswater. En Herman die vraagt zich af hoe ze die haricot vert of de sperziebonen zo rechtop krijgen in een blik met z'n allen bij elkaar. En hoe het kan dat ze allemaal even lang zijn? Goeie vragen. 0800-1121. En laten we het niet vergeten dat ondertussen het WK Atletiek bezig is. En die Houtkamp zit het allemaal te volgen. Volgens mij valt er iets te melden. En die is het kogel... Nee, niet het kogelstoten. Wat was er gaande? Oh, wacht even, hier zit je. Hey. Dan ben ik opeens Andy kwijt. Nee, hier is Andy. Sorry Andy, ik was je kwijt. Je lampje was uit. Ach jeetje, ja, nou, mijn lampje doet het toch zo goed. Precies, je zit te shinen daar. Maar als ik hier geen lampje heb, dan kan ik je niet vinden. Maar ik heb je. Ja, hi. Gelukkig. Nou, je had het wel goed. Het was inderdaad het kogelstoten bij de vrouwen. Ik zei het al eerder, we hebben twee onderdelen vannacht met Nederlandse deelname. Straks om tegen zeg maar 5:55 wil ik graag melden of Nederland een medaille heeft gewonnen bij de 4x400 meter mix. Maar nu over het kogelstoten goed en slecht nieuws. Drie Nederlandse dames die deden mee. En de kwalificatie is geweest. Je moest wel erg ver stoten om naar de finale te mogen morgen. Dat is niet gelukt voor Jorinde van Klinken en voor Bent de Koenig, maar wel voor een van onze grote sterren, komende sterren, met een persoonlijk record van 19,72 meter met een kogel, kun je nagaan. Jessica Schilder, zij heeft al met één poging dermate ver gestoten dat ze morgen rond 3:30 s'nachts in de finale staat. Ik weet niet of jij... Ben jij dat dan ook? Nee, dan ben ik er zeker niet. Rond 3:30, dat is Miljuska. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ben jij er dus wel, begrijp ik net. Ja, absoluut, absoluut. Dus met Jessica Schilder. En straks dus tegen 5:00 wil ik graag melden of we wel of geen medaille hebben bij de 4x400 mix. Ja, hoe schat je dat in? Goed. Ze werden vierde op de Olympische Spelen vorig jaar, dit team. En dit is een ijzer. We zijn als atletiekland zo enorm groot geworden. Want er wordt echt door de andere landen naar gekeken wat er allemaal in Nederland gebeurt. En 400 meter en 4x400 meter. Misschien kun je nog herinneren vorig jaar de 4x400 meter mannen. Dat ze net op het allerlaatste moment een zilveren medaille pakten. Dat was onwaarschijnlijk. Mm-hmm. En dat zie je nu ook bij dit nieuwe onderdeel, want het is pas sinds 2019 op een groot toernooi. Toen was het bij de wereldkampioenschap in Doha. En toen deed Nederland nog niet mee. En vorig jaar voor de eerste keer op de Olympische Spelen, de 4x400 mix. En toen werd Nederland vierde. En nu verwacht ik eigenlijk dat het nog beter kan. Een podiumplekje. Nou, we horen het even voor 5:00. Dankjewel, Andy. Okido. Tot zo, dag. Yo. Even kijken welk lampje er dan nu brandt. Oh, hier, het lampje van Jan. Jan? Jan? Jan Veert. Jan Veert? Ja. Dag Jan Veert. Ik ben onderweg, ik ben van Zwolle met de post naar Nieuwegein. Dus ja. Ik heb niet veel tijd meer, maar ik wil even antwoord geven op die vraag B van die Arie Covert. Ja. Ik heb jarenlang in China gewoond, waar ze dus die beruchte Chinese spaceboontje inblikken. En ik ben regelmatig op de fabriek geweest daar. Daar werden dus inderdaad een soort misverkiezingen gehouden. Die boontjes werden met de hand geselecteerd. Oh. Die gingen met de hand in een blikje. Dan werd het blikje gesield en dan pas werd het blikje gekookt. Het hele blikje werd gekookt? Het hele blikje werd gekookt. Kijk, had ik toch niet willen missen dit verhaal, Jan? Dus als je afvraagt waarom de Chinese persiebonen zo'n aparte smaak hebben, wellicht komt het door het blikje. Ze smaken een beetje naar blik. En, ja. En wat gebeurt er dan met de afvallers, zeg maar? Die werden gewoon op de lokale markt verkocht. Die werden 's ochtends allemaal geplukt. Ja. Dan werden ze gesorteerd. En daarna dan gingen ze ingeblikt worden. En wat afgekeurd was, dat ging lokaal de markt op. Wauw. Nou, ik ben blij dat je me even een kijkje in het boontjesblik gaf. Dank je wel. Graag gedaan. Dag. Ga ik nou gauw naar het depot aan de dokken. Ja, sorry voor de vertraging. Dag. Nee, dag. Dag Jan. Even kijken. Danny? Goeienacht. Hallo, dag Danny. Zeg het eens. Nou, om over vertraging te hebben, wilde ik het nog graag even hebben over de bus. Ja. Want op het moment, stel even dat er 50 mensen in zo'n bus zitten en die zou bij ieder stoplicht gewoon moeten wachten zoals ieder ander. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dan loopt zo'n bus soms best wel wat vertraging op. Oh ja, die moet zich natuurlijk wel een beetje aan... Nou ja, het zou fijn zijn als die zich enigszins aan de tijd zou houden. Ja, dat is best prettig. Mm. Want als je daarna, stel dat al die 50 mensen ook nog een trein moeten halen, die haal je dan weer niet en je bent een half uur later. Ja. Ja, reken maar uit wat het kost als je dan naar je werk gaat. Ja, en het gemopper natuurlijk. Ja, maar dat gemopper in die auto's heb je geen last van. Nee, dat scheelt een heleboel. Oh, maar dat is wel logisch natuurlijk. Hé, fijn Danny, dank je wel. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Goeienacht. Ben? Ja, sorry. Ja, ik heb een verhaal. Ik heb een vraag over adapters. Even rustig, Ben. Even bij het begin beginnen. Ja. Een vraag over adapters? Ja. Ja. Je hebt dus bij... Ik heb bijvoorbeeld een koptelefoon, oplader, daar zit een adapter bij. Ja. Ik heb een mobiele telefoon, daar zit een adapter bij. Ja. Maar al die adapters zijn anders. Ja. Ik zit me af te vragen, kunnen ze die niet een beetje standaardiseren? Want je wordt gek van al die adapters. Ja. Dat is een redelijk universele klacht, Ben. Ik Ik zat me gewoon eens te vragen hoe ver zij. Ik heb iets gehoord dat ze daarmee bezig zijn, maar wanneer gebeurt dat eens een beetje? Want het is een beetje belachelijk dat je echt dat je wel 10 apparaten moet hebben. Ja. Waar elk apparaat die je koopt, daar zit een oplader bij, maar die oplader die past weer niet bij de ander. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel vrij logisch. Want anders dan gaat iedereen die een nieuwe telefoon koopt geen adapter meer. Dus het is gewoon een verdienmodel. Maar ik geloof want er wordt wel paal en perk aangesteld. Maar dat is volgens mij pas. Eerst was het 2023. Volgens mij is het inmiddels 2024. Want al die bedrijven moeten dan natuurlijk ook hun systeempjes aan gaan passen. Ja, want ik weet wel bijvoorbeeld, vroeger had ik een versterker. En dan was het ook zo, maar later hebben ze dat toch een beetje aangepast. Dat, ja. Dat je gewoon niet 100 verschillende soorten stekkers nodig had. Nee, ja. En dat heb je nu ik heb nu allerlei verschillende adapters die nergens op passen. Ja, ze passen de ene op één apparaat. Ja, nee, ja, maar het is natuurlijk zo dat als de markt erom vraagt, dat er dan dat die moeite wel gedaan wordt. Alleen aan de andere kant is het zo'n verdienmodel voor heel veel bedrijven. Ja. Want stel je voor dat je maar één lader nodig hebt voor alles. Ja, dan verdient natuurlijk niet. Maar het is wel heel. Ja, het is wel. Je hebt wel tig hoeveelheden adapters in huis. Ja. Denk ik, dan kan dat niet wat minder. Ik zit me gewoon. Ja, maar het zou natuurlijk ook gewoon makkelijk zijn als iedereen precies dezelfde auto kocht. Ja. En dat het niet allerlei modellen zijn. Ja, nou, kan ik iets van voor auto's kan ik me voorstellen. De een vindt dit prettig, de ander vindt. Ja, dat komt ook smaak bij kijken. Dat is eigenlijk een hele slechte vergelijking. Alleen, het is gewoon zo. We hebben nu, ja, het is gewoon heel eenvoudig. Ze hebben liever dat je 6 adapters koopt dan 1. Ja, maar het is natuurlijk wel belachelijk eigenlijk, hè? Nou ja, eigenlijk vind ik het ook niet belachelijk. Ik vind het eigenlijk best gek dat daar een regeling voor komt, stiekem. Want als ik stel nou, ik bedenk een automaatje dat. Ik bedenk een automaatje dat je eieren kan schillen, kan pellen. Ja. Dat is een heel simpel, schattig automaatje. Maar dan moet je wel even een lader bij kopen. Ja. En als dan vervolgens, dan verdien ik ook weer 3 euro aan die lader. Ja. Maar als ik dan vervolgens verplicht word om die lader precies hetzelfde te maken als jouw mobiele telefoon, dan moet ik dus mijn zelf uitgevonden apparaatje met iemand anders' techniek een laadsysteempje erin integreren. Ja. Dat is eigenlijk best gek. Ja, want ik heb bijvoorbeeld inderdaad. Ik heb dus een apparaat dat ik slechts kan zien. Heb ik een inspreekapparaatje, zeg maar. Ja. Daar zit een oplader bij. Maar die lijkt heel erg op mijn mobiele oplader. Maar die past niet. Nee. Nee, maar dat is. Maar als jij iets heel anders koopt bij een ander bedrijf, waarom zou die dan hetzelfde ingangetje hebben als iets van een ander bedrijf? Maar het is voor als je dus. Het is ook voor om het in te stoppen, is het wel, als je. Ik ben inderdaad slechtziend. En dan is het wel heel erg handig dat je niet. Ik moet nu echt bij elk al in de gaten houden bij welke adapter heb ik. Want, ja. Want de een. Die past niet gewoon niet. Ik moet zo gewoon uitzoeken van welke stop ik in, welke stop ik in. Want ik vind dat erg onlastig. Ja. Kijk, ik kan sommige die zijn een beetje rond. Daar zie ik er verschillende in. Maar ik heb al 3 adapters. Die zijn beide hetzelfde. Alleen ja. De stekkertje is net iets anders. Nou, dat is wel flauw. Want het vind ik ook flauw dat ik denk van, oh, wacht, ik kan dit zo. Want er zit een adapter in die tas. Ja. En dan kom ik daar en dan denk ik, oh, nee, dit is precies die andere. Ja, dat is. Maar ja, goed. Het gaat veranderen, Ben. Ik weet alleen niet wanneer. Maar er is vast iemand die zit te luisteren die de precieze datum weet. Maar dan weet ik ook alweer, want eerst was de datum namelijk. De eerste datum is eigenlijk al voorbij, dus het kan altijd nog verschuiven. Ja, ja. Maar als iemand het weet, 0800-1121. En je weet het, hè, als het eigenlijk niet past, dan moet je het ook niet blijven proberen. Want je maakt het allemaal stuk, Ben. Dan maak je het kapot, dat weet ik. Maar ik heb inderdaad. Gelukkig is dat is me nog niet gebeurd. Maar, Omdat, maar ik heb, je zit ontzettend te pielen. Dan zeg je, hoe moet dit nou weer? Ik snap het. Want ik heb inderdaad, sommige adapters heb ik gewoon in elektrische, in zo'n doos, zo'n contactdoos. Want anders moet je raak je. Ja, dan weet je waar ze zijn natuurlijk. Nou, ik hoop dat ze een beetje rekening met je gaan houden, Ben. Het zit er aan te komen in, ik dacht het laatste wat ik hoorde, 2024. Als iemand de precieze datum weet of hoe de plannen daarvoor nu zijn. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van een zitting live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een pieptoon. AD-hoofdredacteur René Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. In Antwerpen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er 7 schoten gelost. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. Er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure soms 5 tot 6 jaar. Dat moet terug naar maximaal 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat het versnellen van de procedures al binnen 1 tot 3 jaar tot ongeveer 1 miljard kubieke meter gas extra kan leiden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Russische Roscosmos hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Soyuz-capsules en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen. De ruimtevaart is een van de laatste terreinen waarop Amerikanen en Russen samenwerken. In september worden de eerste vluchten onder het nieuwe akkoord uitgevoerd. Het weer. Vannacht kan het in het noorden gaan regenen. Het koelt af naar 14 graden. De komende dag begint bewolkt, maar later zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is zoals altijd het telefoonnummer. Je kunt het bellen als je een vraag hebt of als je bereid bent iemand te helpen met een antwoord. Even kijken op welke vragen mis ik nog een antwoord. Nou, in ieder geval de vraag van Millie. Waarom staat opeens op verpakte groenten vermeld dat het gewassen is, dat ze gewassen zijn in ijswater? Sinds wanneer is dat en hoezo is ijswater dan beter dan een andere manier van wassen? En Ben die vroeg zich af wanneer de universele adapters verplicht worden, zodat hij niet meer 100.000 stekkers heeft waar hij het verschil niet tussen vindt. Dat zijn eigenlijk de enige vragen. Dus het zou fijn zijn als je een vraag toe wil voegen. Dat stel ik bijzonder op prijs. Je kunt dat doen door te bellen naar 0800-1121. Maar je kunt ook altijd even een mailtje sturen. Dat kan dan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook via Twitter of via Facebook iets van je laten horen. En kom ook vooral chatten via radio1.nl/nachtzuster. Dan is er nog de mogelijkheid om te appen. Sowieso over alles en niks als je er zin in hebt. Maar natuurlijk ook met vragen en antwoorden. Dat zijn allemaal manieren om mee te doen. Mocht je nog iets willen toevoegen over de lijnbussen. Ik heb daar echt iets van geleerd van de alle gesprekken nu al. 0800-1121. Er liepen 2 verslaafden zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg, weet jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus?

Maar Leo, is het dan niet zo, want het is natuurlijk ook een hoop werk en het kost weer geld om al die eiken een bandje te geven. Maar is het niet dat gewoon dat van de ene tot de volgende rode band al die eiken processierupsen bevatten? Nee. Je hebt even geschud. Nee, want ik heb dus wel gezien dat er soms ook wel eens twee... Of drie. Maar we zijn heel vaak tegengekomen dat... Dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Hoe weten ze nou precies dat die bomen aangetast zijn... en waarom de rest niet? Ja. En Leo, want jullie gaan de Vierdaagse lopen? Nou, hij gaat de Vierdaagse lopen. Ik heb nog jij iemand wandelt mee. Ik ga door de Waddenzee binnenkort. Dus ja. Ik ben 76, maar ik mag graag wat lopen. En, maar ook gewoon lopen. Maar wij lopen vaak dan ook voor een goed doel. Hè? Dan kan je wel eens zo. Dan heb je wel eens vragen, hè? Dat kan over van alles gaan. Je moet over iets praten al die tijd natuurlijk. Je moet over iets praten, hè? Ja. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. En Leo, hoe heet die vriend van jou? Herman. Herman. Die heet Herman. Moet ik zelf even naar de. Nee, Herman is goed. Dan weten we voor wie we het doen. En want ik hoorde wel dat het zo verschrikkelijk warm gaat worden tijdens de Vierdaagse. Is daar, kan hij dat allemaal nog hebben? Nou, als het dus fout gaat, dus met de Vierdaagse, te warm, dan wordt het toch af. Dan wordt het ingekort, hè? Ja. Dus. Hoop dat het allemaal goed komt. Want de weersvoorspellingen wisselen een beetje. Ja, zeker. Dus, maar dat geldt ook als ik door de Waddenzee ga. Hè? Ja, als het dan heel warm is, hoef je nooit door het water. Of werkt dat niet zo? Ik denk dat kan ook afgeblazen worden, hoor. Ja, oké. Je moet geen risico's nemen. Nee, precies. Nou, voor nu gaan we op zoek naar een antwoord op de aangetaste eiken. Ik doe mijn best, Leo. Ja, en ik doe het speciaal voor Herman. Goed zo. Dan hoop ik dat ik hem heel blij kan maken. Ja, we gaan het voor Herman proberen. Doeg! Prima. Okay. Dag, Leo. Ja, hoi. Joke. Ja. Hallo. Zeg het maar, Joke. Nou, ik ben een paar jaar terug verhuisd, maar nou woon ik hier hartstikke leuk. Maar in mijn koelkast krijg ik iedere keer in die vleeswarendozen die je kunt stapelen, daar krijg ik iedere keer condens in. Ja. En dat had ik nooit. En het zijn dezelfde dozen en het is elkaar allemaal dezelfde koelkastsysteem. maar het gekke is... Hij stond eerst op 7 graden en toen zei ze, nou, dan moet je hem lager zetten. Dan heb ik hem op 4 graden gezet, maar het blijft condens zijn. Oh. Heel raar, ik snap er niks van. Dan moet het toch iets met vocht zijn? Ja. Hmm. Maar iedere keer als ik die doos eruit haal, er zit kaas in en vleeswaren en dergelijke. En dan is die deksels en ook de rondomheen waar het op ligt, daar zit allemaal condens. Nattigheid. Ja. Je voelt nattigheid. En dat is met de verhuizing is dat je pas op gaan vallen. Dus op de nieuwe plek is het wel en op de oude plek was het nooit. Op de oude plek had ik het nooit. Ja, en in het begin had ik het ook eigenlijk niet. Het valt me de laatste tijd op. Ja, ik snap er niks van. Dat. Nee, ja, ik kan geen enkele reden het bedenken. Het is zoiets dat simpels en dan denk je, nou, hoe kan dat nou? Ja, het is ook niet heel erg of zo. Nee, maar ik maak hem wel iedere keer droog. Ja. Ja, maar het is zo stom als je die bak eruit haalt... en dan de bovenste deksel, die is helemaal beslagen. Ja, maar dat moet toch ergens vandaan komen, dat vocht? Ja, maar nou heb ik hem lager gezet en nou doet hij nog. Ja, 0800-1121. Ik ga proberen of iemand een oplossing voor je weet, Joke. Of in ieder geval een reden. Ja, want ik heb aan mijn kinderen gevraagd. En die zeiden, oh, je hebt hem te hoog staan. 7 is veel te hoog. En ik had al eens gelezen dat een koelkast op 7 moet staan. Nou, dan en thermometer gekeken. Nee, nou, zet ik hem op 4 dan. Ja, zei ze, zet hem maar op 4. Nou. Alsof dat wat uitmaakt. Ja, ik zou denken, hoe kouder... Ja. Nee, maar ik bedoel, als jij vocht in je koelkast hebt... hoe kouder je het zet, hoe eerder dat vocht condenseert. Ja, maar hij roeieert toch vanzelf, dat vocht. Dat valt onder in zo'n gootje. Ja. Dus, ja. Maar er zitten nou ijsdruppels aan. Nou, het moet allemaal niet gekker worden. Straks heb je bevroren ham. Dat is vies. Maar je hebt dus, ja, er zit dus blijkbaar te veel vocht in dat gootje. Is dat een afvoersysteempje? Ja. Maar waar voert dat heen af dan? Weet ik veel. Ja, daar gaan we, denk ik. Ja, maar dat was vroeger bij die andere koelkast ook. Dus nee, maar die zit in iedere koelkast. Ja, maar als er een afvoersysteempje is... Ik roep ook maar wat, ik heb een flauw idee. Maar als er een afvoersysteempje in die andere koelkast was... wat wel werkte en in deze... Was dit een nieuwe koelkast of was dit een gebruikte koelkast? Nee, dat hele huis is gewoon zo lang... Die zit er misschien 6 jaar in of zo, of 8 jaar. Maar was de koelkast gebruikt, Joke? Ja, natuurlijk. Ja. Van de vorige bewoners. Ja, ik heb er geen nieuwe keuken neergezet. Als iemand dan iedere keer de dopertjes in het afvoersysteempje heeft gemorst... dan kan nee, dat... Oh nee, dat denk ik niet. Van de vorige bewoners ken ik. Nee. Dat was niet iemand die dopertjes morste. Nee. En ik heb er wel naar gevoeld. Dat goed. Maar ik denk dat dat vocht, dat roleert gewoon. Ja, maar dat is daar toch ergens iets. Dat roleert dan niet goed of zo. Ik heb geen idee. Oké, koelkastkenners 0800-1121. Ja. Afvoer zit ook niet verstopt, want ik heb er gewoon met mijn vinger in dat gootje gevoeld en er zit een gaatje. Nou, je bent wel al op onderzoek geweest. Ja, want ik vind het toch wel lastig. Ik vind iets wat niet hoort, dat hoort niet. Nee, moet je iets wat niet hoort, hoort niet. 0800-1121, nee. Dank je wel, hè. Oké, succes ermee. Dag, Joke. Ja, Bob. Dag Astrid, met Bob. Dag Bob. Hoi, ik heb 2 vragen. Ja. Over een radio en over een muisje. Ja. De radio is... Ik heb kort geleden een hele oude radio gekocht. Zo'n Art Deco radio uit de jaren 20, denk ik. Oeh, ja. Hij is alleen kapot. Oh. En dat vond ik ook helemaal niet erg, want hij is zo verschrikkelijk mooi. Het is een hele mooie kast. 2 knoppen erop en een venstertje. Ik vroeg me eigenlijk af of het mogelijk is om die om te bouwen tot een DAB Plus radio. Oh, maar dat moet je gewoon doen. Dan moet je gewoon de hele binnenkant eruit halen en dan gewoon een DAB Plus radio inzetten. Ja. Ja, maar er zit natuurlijk ook een speakertje aan middenin. Ja. Dus ik vroeg me af of dat dan te koppelen is. Dat hij dat, je dat speakertje gebruikt. Ja, precies. Hmm. Ja, dat ook kan die knopjes vast wel. Ook om, maar hoe om handig ben je? Nee, dat denk ik dat niet. Dat wordt hem denk ik niet. Oh. Oh, alsof ik het weet. Maar hoe handig ben je? Want ik denk wel dat het speakertje is gewoon één draadje... wat je waarschijnlijk kunt verwisselen... wat nog wel hetzelfde systeem is. Maar, ja, maar naar die knopjes... Ja, ik ben niet zo'n enorm techneut. Nee. Dus als er hobbyisten zijn die dat heel erg leuk vinden... Waar woont jouw huis, Bob? In Sassheim, in de Polderstreek. Oké, nou wie weet is er iemand in de buurt die denkt van... oh, dat vind ik wel grappig om eventjes in te verdiepen. Ik vind wel die DAB Plus radio's... het grappige is, de enige die ik echt mooi vind... zijn de DAB Plus radio's die dan zo gemaakt zijn... dat ze lijken op oude radio's van heel vroeger. Ja. Dat is wel grappig. Ja, want verder zijn het natuurlijk gewoon... Ja, emotieloze doosjes. Terwijl we waarschijnlijk dus over 50 jaar zeggen we... oh, maar die schattige kleine DAB-radiootjes van toen. Weet je nog? Weet ik niet zo net, hoor. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we dat zo'n mooie oude houten radio... of dit is dan Fineer, hè? En 3 kleuren en mooie pootjes eronder. En het is echt een meubelstukje. Ja. Ja. Oh, Bob, we hadden hier... Het is weg, ik vraag me af waar het naartoe is... maar we hadden hier... Ik zit in het radiohuis, hè, van Radio 1 ook. Ja. En we hadden beneden in de hal stond een kunstwerk. Dat was nog van de arbeidsvitamine... toen dat programma 75 jaar bestond. Mm-hmm. Hadden ze dus uit ieder jaar een radio gevonden. Ach. Dus uit die 75 jaar, dus hele oude, maar ook een van vorig jaar. En er stond ook een bouwradio tussen en een zo'n klein doucheradio. Zo. Maar gewoon uit ieder jaar hadden ze een radio. En die stonden allemaal aangesloten op een soort box. Ja. En als je dan het jaar selecteerde, dan begon er uit de radio van dat jaar... begon dan de hit van dat jaar te spelen. Oh, geweldig. Ja, toen het weg was, voelde ik gewoon verdriet. Ja. Dat was echt heel stom. Ja. Moet er even afscheid van moeten. Het was dus blijkbaar een tijdelijke stellage. Kost natuurlijk ook heel veel stroom. Ja, ik ben ooit eens op een tentoonstelling geweest over schrijvers en literatuur. En daar hadden ze een hoekje met van Gerard Reven. Ja. En dan helemaal als in de avonden, dus dat interieur en dan ook die radio. En als je dan op de knop drukte van die radio, dan kwam die stem van Gerard Reven die de avonden voorlas. Ja, dat was ook weer zalig. Ja, dat kan natuurlijk ook allemaal best. Ja. Leuke dingen om mee. Goed. Maar ombouwen van een hele oude radio ombouwen tot DAB+. Dat is wel heel grappig. Net als dat ik heel graag mijn stokoude Subaru wil ombouwen tot die elektrisch wordt. Kan niet, weet ik inmiddels. Goed. en dan had je nog iets met een muis. Ja, het is iets wonderlijks. En het belangrijke hierbij is om te weten dat mijn huis woont dus in de Bollenstreek. En dat ik op 2 hoog woon. En al een aantal jaar is er een muisje, een veldmuisje, een grijs veldmuisje, dat dwars door mijn huis loopt. En af en toe kom ik hem tegen. En het is altijd maar eentje. Ja. En hij rent dan, een keer rende die door de kamer. En hij rent dan naar de keuken en hij heeft dan 2 routes. Of hij gaat onder mijn fornuis door, of hij gaat langs mijn wasmachine daarachter. Ja. En ik vroeg me af of dat kwaad kan. Maar eigenlijk heb je dus gewoon een huisdier. Eigenlijk wel, ja. Ja, want dan ik met mijn huisgenoot, ik heb hem weer gezien. We hebben hem ook Edgar genoemd, de muis. En het is ook een heel mooi diertje, voor zover ik hem kan zien. Hij is heel snel. En hij heeft ook niets aangeknaagd. En de afstandsbediening ligt altijd nog gewoon precies op dezelfde plek. Dus hij zit ook niet stiekem de hele nacht Call TV te kijken, dat bestaat niet meer. Maar we hadden het toevallig vorige week over dat sommige mensen zo panisch zijn voor muizen, maar ze zijn echt heel schattig. Ja, ik vind deze ook heel lief. Maar als die nergens aan knaagt en hij maakt niks stuk, maar waar woont hij dan? Ja, dat vraag ik me dus ook af, want alleen al hoe die hier komt, want dan gaat hij dus blijkbaar over het balkon. Langs hebben ze een schuifdeur, die staat dan altijd 's nachts een beetje open. Maar een heel klein beetje, dat is echt 4 centimeter. Daar weet hij zich door tussendoor te wringen. En altijd op stille momenten, als ik 's nachts niet kan slapen en ik loop nog een beetje rond, en opeens, floeps, gaat hij zo langs mijn voeten. En dan zie ik hem nog net verdwijnen onder het fornuis. Je zou toch ook denken dat als hij daar al 2 jaar woont, dat hij je op een gegeven moment een beetje gaat vertrouwen? Ja, dat zou ook denken. Ja, ik vind het zo zielig voor hem dat hij zo rent. Want, dat hij bang is. Niks aan de hand, maar ik kan een briefje achterlaten. Ja, misschien is dat het. Ja. Goed wil tonen, maar... Ja. Mailen. Ja, maar het is zo gek dat het maar 1 muisje is. Ja, dat is... nog een ander muisje gezien of kleinere muisjes of gepiep gehoord achter het fornuis of achter de wasmachine. Ja. Ja, je zou inderdaad denken als er 1 muis over de dam is dan. Maar het is blijkbaar heeft hij. Misschien is het gewoon een eenzame muis. Ja. Kan ook. Nou, 0800-1121. Ik ben benieuwd of iemand iets over deze muis kan toelichten. Dag Bob. Ik ook. Ja hoor, dag. Dag. Tot ziens. Doei. David. Jazeker, dat ben ik. Hallo David. Goedenacht. Goeienacht. Ja, mijn vraag, hè. Uh-oh. Ik denk wel eens over het leven nou. Nee, toch? Ja, echt waar. En dan denk ik, het ultieme doel in het leven is gelukkig zijn. Oeh. Maar wat zijn nou de voorwaarden voor geluk? Want we leven in een maatschappij waarin iedereen een beetje gebrainwashed is. Dat je gelukkig wordt van meer, grotere woning, meer geld, hoger salaris, meer aanzien, meer digitale aandacht enzovoort. Ja. Maar haal je daar wel je geluk uit? Ja, moeilijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Memphis Depay, die voetballer. Mm-hmm. Nou, die speelt bij de grootste voetbalclubs ter wereld. Nederlands elftal. Maar als hij een doelpunt maakt, steekt hij zijn vingers in zijn oren. En dan gaat hij boos kijken. En dan wil hij een statement maken. En toen hij ooit ruzie had met een agent, toen zei hij... Jij met je hongersloontje. Nou, dat zijn geen uitspraken van iemand die gelukkig is. Nee, ja. En DJ Avicii... Die heeft toen zelfs zelfmoord gepleegd. Nou, die had zoveel aanzien, het allerhoogste bereikt in zijn wereld. Dan verwacht je dan verwachten waarschijnlijk veel mensen, en misschien hij zelf ook wel, dan ben je gelukkig en dan valt dat toch tegen. Maar wat bepaalt nou wel je geluk? Nou ja, dat is natuurlijk wat sowieso is dat zo'n heel bekende spreuk van je weet nooit waar andere mensen mee worstelen. Dus zeker nu wat je allemaal ziet op sociale media, dan staat iemand de hele dag op fantastische foto's en dan blijkt hij ondertussen thuis dood ongelukkig te zitten te zijn. Ja. Dus dat is inderdaad, maar het is heel grappig, want Guido Weijers, de cabaretier, heeft de afgelopen tijd een soort theatercollege gegeven over geluk. Oh. Ja, dat was echt, het is voorbij. De tour is voorbij. Maar het was waanzinnig interessant, want hij heeft dus heel veel feiten over geluk verwerkt in een college wat eigenlijk, hij zegt zelf, het is geen cabaret, want hij wil niet dat er dan mensen komen die denken dat het lachen, gieren, brullen is. Maar uiteindelijk is het best wel lachen, gieren, brullen ook. Maar daarin gaf hij volgens mij, als ik het goed zeg, hè, dus ik kan het verkeerd citeren, maar volgens mij zei hij daarin, geluk is tevredenheid. Tevredenheid, ja, dat is een mooie. Tevredenheid. Ja. Tevreden met hoe alles is. Ja, en dan streef je niet naar meer. Zolang je naar geluk streeft, heb je het niet. Dus zolang jij denkt dat je niet... Ja. Zolang je niet tevreden bent, ben je ook niet gelukkig. Ja, dat is een leuke, zeker. En gezondheid, denk ik. Ja. Maar nou heb ik, het is wel toevallig dat jij zo'n brede vraag stelt nu, want ik heb de afgelopen week te horen gekregen dat twee mensen die mij heel dierbaar zijn, allebei ongeneeslijk ziek zijn en ook niet lang meer mee zullen gaan waarschijnlijk. Oh jezus, ja. Ja, en dan denk ik, ja, kijk nou gewoon om je heen wat je allemaal hebt, wat je allemaal... Ja, hè? Mensen zijn zo ontevreden. Ja, dat is het. Ik vind het wel een heel goed punt. Ja, maar... Maar misschien weten de luisteraars nog wel meer punten op te noemen. Want het is wel echt goed om te horen, denk ik. Ja, want het grappige is, vroeger zeiden we altijd, als je maar gezond bent. Ja. Maar ik ken mensen die heel veel problemen met hun gezondheid hebben en toch heel gelukkig zijn. Ja, precies. Dus dat kan ook inderdaad. Dus acceptatie. Ja. Dus toch tevreden zijn. Tevredenheid, ja. Nou, kom maar eens met nog een betere definitie. Ik zeg 0800-1121. Ja. Of hoe word je tevreden? Wat moet je daarvoor doen? Ja. Misschien weten de luisteraars. Ja. Ja, maar ben jij dan ontevreden, David? Nou, Zoek je geluk? Ik was altijd heel erg gelukkig. Alleen ik heb nou wel chronisch hoofdpijn. En ik merk toch wel dat dat een beetje ten koste gaat van het geluk. Ja. Dus natuurlijk is het mogelijk om heel gelukkig te zijn met hoofdpijn. Maar ja, het is wel een obstakel. Het maakt het iets lastiger. Nou ja, ik denk dan ook dat inderdaad als je opeens iedere dag hoofdpijn hebt, dan pas waardeer je de tijd dat je geen hoofdpijn hebt. Precies, ja, want dat is zo. Ja. Dit gebeurt dus nooit, nou ja, toevallig mij wel eens, maar dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, nee, ik heb vandaag weer geen hoofdpijn. Precies, en dat je dan daarom blij bent of zo. Weet je? Dat, nee. Want als je iets hebt, dan denk je, wat was het fijn toen ik dat niet had. Ja, precies. Maar ja, toen stond ik daar niet bij stil. Nee, nou ja, en dan wordt het dus op het moment dat dat niet te genezen is, moet je daar weer inderdaad een manier in vinden. Ja, dat klopt. Dus. Nou, voorwaarden voor geluk 0800-1121. Ik hoop dat er heel veel tips komen en dat we dan... Ja. Iedereen die nu luistert, net een puntje gelukkiger worden, waardoor we allemaal zeg maar iets meer genieten van wat we hebben. Dat hoop ik. Ja, en hoe kunnen we tevreden worden? Dat is ook een goeie. Ja, op zoek naar tevredenheid. Dankjewel, David. Ja, geen dank. Oké. Doeg. Bedankt hoor. Hoi. Hoi. Believe is true. that will see us through. Happiness is me and you. There may be girls that I remember who made me happy for a while, but none of them compare with you, my love. However hard they all may try, if the bus that we're taking for ages kept us waiting, what does it matter? Even in a cube, happiness is me and you. There may be days when you discover I'm not the man you think I. Happiness is me and you. Gilbert O'Sullivan hoorde je. De vraag van David was, wat zijn de voorwaarden van geluk? En stiekem heb ik die een beetje uitgebreid naar hoe word je tevreden met wat je hebt. Bob die heeft een muis in zijn huis. Hij vraagt zich af of dat kwaad kan, en want hij vindt het op zich niet erg. En hij heeft ook een hele oude antieke radio en die wil die graag ombouwen of later ombouwen tot een DAB Plus radio. Weet iemand wat de mogelijkheden daartoe zijn? Joke die heeft condens in de dozen met vleeswaren in de koelkast. Dat had ze in haar vorige huis nooit. Dus ze vraagt zich af welke omstandigheden dat veroorzaken. En Leo en Herman willen graag weten hoe het kan dat in sommige lanen maar 1 of 2 eiken zijn aangetast door de door de processierups en de rest allemaal niet. Ben die wil weten wanneer we universele adapters krijgen bij alle apparaten. En Millie die wil weten waarom opeens op veel verpakte groenten staat dat het gewassen is in ijswater. Wat is daar het voordeel van en waarom doen opeens veel producenten dat? 0800-1121 is het telefoonnummer als je over een van deze kwesties wil meepraten. En je kunt natuurlijk altijd appen. Dat is gratis en voor niks en kan via de Radio 1-app. Rol? Ja, goeienacht. U spreekt nog even met Rol hier zo uit locatie Ermelo. Hallo Rol. Hi, ik heb een vraag en dat gaat, je hoort wel eens van mensen van overgewicht en dingen zijn te zwaar of wat ook. Maar mijn vraag is, hoe wordt die zwaartekracht bepaald van de aarde en waar komt die vandaan? Heeft het te maken met elektriciteit? Heeft het te maken met andere dingen? Dat zou ik wel eens willen weten. Wacht even, want je inleiding was een heel klein. Zette mij even op het verkeerde been. Maar eigenlijk is je gewoon. Eigenlijk is de vraag: wat is de zwaartekracht? Ja, hoe ontstaat die zwaartekracht van onze planeet Aarde, waar we op leven? Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig, want iedereen weet wat zwaartekracht is. Ja. Maar waarom het er is? Ja, precies. En hoe dat ontstaat. Ja. Hoe dat ontwikkelt. Ja. Maar kijk, je kunt ook een soort magnetisch veld maken met een elektromagneet. En dat kan ook, want dat wordt vaak ook wel gebruikt met branddeuren. Oh. En kijk, want ik denk dat er bij jou in het gebouw ook al branddeuren zitten die door een elektromagneet opengehouden wordt. Daar mag ik geen uitspraken over doen als ik al zou weten wat het was. Ja, nee, maar ik denk dat ze er wel zijn. Oh. En op de aarde waar we op leven, daar hebben we een soort zwaartekracht. En waar wordt dat door ontwikkeld? Ja, dat is eigenlijk zeg maar nog een keer uitgelegd wat je wil weten. Dus als mensen het weten, 0800-1121. Ik probeer het, Roel. Ja, oké. Dank je wel. En dan zou ik zeggen, succes. Dank je. Dag, Roel. Doeg. Zo, Roel heeft opgehangen. John. Hallo. Dag, John. Dag. Hoi. Ja, ik ben even je naam kwijt. Astrid. Ja. Oké, Astrid. Het volgende. Ja. Er werd een vraag gesteld. Ik weet niet of je... Ik heb een accent, ik kom in Maastricht. In ieder geval over die opladers, adapters. USB-C komt uit... wordt universeel, bedoel ik. In het najaar van 2024. Mm-hmm. Dus zelfs... Jij weet gewoon de datum. Smartphones, die hadden dat al sinds 2014 bestaat die standaard. En die wordt dan doorgevoerd. En waarbij zelfs Apple Lightning niet meer standaard wordt. Maar je kunt niet meer... zeg maar, als je nou binnen een gezin allemaal een andere telefoon hebt, kun je wel elkaars lader gebruiken straks. Ja. Wow. De USB-C standaard. Hé, fijn. Ja. En wat betreft kosten van die adapters en zo, die verdienen ze toch, want je toestellen. De fabrikant hebben minder kosten, zodat ze dat niet meer bijleveren. Oké, maar waarom doen ze dat dan niet al lang? Ja, dat had ze veel langer kunnen doen. Hm. Maar ja, natuurlijk, ieder wil zijn eigen standaard. Ja. Dat had je vroeger ook met videorecorders, met VHS en Betamax en... Ja. Maar het is gewoon vanwege om de verspilling en het goed klimaat en dergelijke wat er natuurlijk uitpakt, dat er minder verspild wordt door het universeel systeem door te voeren. Nou, ik vind dat een goed plan persoonlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, is echt weer beter. Fijn. Nou, dankjewel. Ja. En dan hebben we over die koelkast, die condens. Ja. Het is afhankelijk welke locatie je die bakken zet. De koudste plek is onderaan boven de groentebakken. De groentebakken zelf zijn ongeveer 12 graden. De meeste koelkasten hebben boven de nieuwere, moderne, de A-plus-klasse, die hebben boven de groentebakken 0 graden. Mm-hmm. In een bak zelf boven die plaats, wat dicht is. Is dat niet, dan is het ongeveer 4 graden. Die condens kan zich natuurlijk ook wel vormen door hoe warm wordt er iets ingelegd. Voordat het in de koeling gelegd wordt. Ja, maar waar zij komt doet, het vandaan? Zij doet op zich... De boomschappen eigenlijk... doen en de woning zelf. Hoe maar koud wordt het nog voordat het uit de koeling bij de supermarkt kwam? Bijvoorbeeld. Maar volgens mij doet zij niks anders in haar nieuwe huis dan in haar oude huis. Het kan zijn dat die koelkast niet goed kan koelen. Dat de afstand van de muur of van de aanrechtblad... In ieder geval een koelkast moet goed kunnen ventileren. Dat die te weinig ruimte heeft voor de afvoer van vocht. Ja, ja, er is zelfs mogelijk dat je, als je koelkast te koel staat, dat die ook niet goed werkt meer. Ja, er zijn zoveel factoren, maar die moeten gewoon even uitgeprobeerd worden. Ja, ik snap het. Maar een koelkast, de koelroos van de achterzijde, die kan erop reageren, de koelvloeistof wat erin zit. Ja. Dus dat is bepalend ook wel eens. En natuurlijk, welke dingen zet je in de koelkast? Het kan toch dat ze iets een ander patroon, ik weet het niet. Ja, het kan dat eigenlijk aan factoren, heel veel dingen liggen dus. Ja, precies, ja. Goh, nou. En dan hoorde ik nog een verhaal over een muis. Ja. Ja, dan moet opgepast worden met muizen. Ze kunnen het hantavirus overdragen via de urine en de uitwerpselen. En dan kun je echt ziek van worden. Oh, dus je moet er toch wel een beetje mee oppassen. Ja. Of eigenlijk moet je er behoorlijk mee oppassen. Het zijn geen stand met steriele muizen, zeg maar. Ah. Nou ja, dat is ze wel goed. Ze kunnen ziekte overbrengen. Het kan wel heel leuk uitzien, maar toch oppassen. Vooral op waar gegeten wordt. Dat je niet besmet wordt met dat virus. Oh ja. Kan je hem niet wassen? Ja, dan moet je regelmatig gewassen worden, ja. Ja. Nou, hey. Ja, dat... En dan nog een laatste item ben ik even kwijt. Ja. Ja, omhoog een DHB in een ander kast. Ja, hij wil graag een DHB plus. Ja, precies. Het gaat toch alleen maar om het omhulsel. Ja. Die nieuwe techniek kan er wel in geplaatst worden in een oude kast. Ja. En dan alleen de knoppen moet je natuurlijk een beetje proberen dan aan te kop. Ja, ik vraag me af of dat kan. Ja. Maar in principe kan het. Maar ja, en wie kan het dan, hè? Ja. Dus tot dan repaircafés kunnen ze zoiets. Oh, dat is een goeie. Bij het repaircafé is er misschien wel iemand die dat denkt van... oh, dat vind ik wel een leuk projectje. Ja. Precies, grappig. Ja. Oké, nou dan... En dan nog een afronding, wat heel belangrijk is. Ja. Ja, inderdaad, de gezondheid is het belangrijkste. Dus natuurlijk, als je heel ziek bent... Is het geluk, de gezondheid is het allerbelangrijkste. En dan komt het welzijn. Van, heb je leuke contacten? Heb je ook, kun je ook op besteden? Dat is nu helemaal een item. Mm-hmm. Om dat inderdaad financieel aan te kunnen. Maar dat zijn de voornaamste dingen die het wel bepalen. Het geluk. Ja. Het blijft altijd zo moeilijk, hè? Want je denkt, als alles lekker gaat, denk je van ja, het is een state of mind. Maar als het niet lukt. Ja, ik heb nooit de arrogantie gehad van mij gebeurt het niet. Of dit of dat of dat. Ja. Ik ben helemaal open-minded. Ik bedoel, ik weet wat er allemaal kan gebeuren. Ik heb best veel meegemaakt. Ik ben 59 jaar. Mm-hmm. Maar om niet al de dingen. Maar ik weet gewoon, gezondheid is het belangrijkste. Ja, ik ken ook mensen die heel ongezond zijn en toch heel gelukkig. Dus het heeft natuurlijk ook puur praktisch met een stofje in je hersenen te maken. En dat sommige mensen dat stofje niet aanmaken en anderen wel. Komt er ook nog eens bij kijken. Bedoel je? Nou, gelukshormoon of gewoon simpel serotonine of dopamine. Ja. Die dingen, ja, ik weet wat je bedoelt. Dus, ja. Nou, het is wel mooi iets om over na te denken. Ik zit ondertussen een beetje te zoeken. Want we hebben het over die aansluiting waar je eigenlijk ook over belde. Ja. Over die universele aansluiting. En je hebt het programma Even Tot Hier, waarin Van der Laan en Woe altijd een oud liedje aanpassen naar een actualiteit. En vaak ook wordt dat dan door een ster gezongen. En André van Duin heeft daar het liedje van een boutje en een snoertje en een nippeltje en een dingetje. Dat is wel oud, ja. Ja, maar hij heeft daar dus een nieuwe versie over die USB-C-aansluiting van gemaakt. Kreeg ik door. En die ik probeer hem nu vanaf een tv-aansluiting te laten horen. Dus ik ga er even mee puzzelen, maar dan weet je dat eraan komt. Jij in ieder geval heel erg bedankt, John. Ja, ook Astrid, even zo dat je dat programma überhaupt hebt. Oh. Ja. Nou, ik ook. Ik zeg ook tegen jou bedankt dat ik het programma heb. Want zonder jullie zou het natuurlijk helemaal niet mogen. Dus dank je wel daarvoor. Nou, ja, maar mooi toch. Dag John. Dag Astrid. Doeg. Eens even kijken hoor, want ik heb dus hier een stukje van die tv-uitzending. Ik weet niet waar ik zit in die tv-uitzending. Even kijken. Oké. Okay. Ja. Even kijken hoe dit klinkt. Hier zit hij. Nee, ik hoor niks. Dat is nou wel weer jammer. Nee, Ik zie hem in de tv-uitzending wel, maar ik hoor hem niet. Wacht, misschien kan ik het hier voor elkaar puzzelen. Kan nu van alles gebeuren, hoor. Want ik zit nu gewoon alles waar ook maar geluid uit kan komen, zet ik nu aan. Dus als er iets ergens onder staat wat wel geluid maakt, dan schrikken we ons straks een hoedje. Maar alles doet het behalve... Oh, wacht, dit is er misschien wel, deze. Nee, ook niet. Hè, dat is nou jammer. Nou, dan probeer ik het zo nog even. Moet ik altijd drie dingen tegelijk doen natuurlijk hier. André! Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, André. Oh, ik heb iets stuk gemaakt nu. Ja, sorry. Nee, ga door. Ik heb een vraag en ik heb een antwoord. Ja, vraag en een antwoord. Kunnen we eerst het antwoord dan doen? Want dat ruimt zo lekker op. Nou, het antwoord is over die koelkast. Ja. Dat is een koelkast die waarschijnlijk zelf ontdooit. En dan loopt het water, of dat er vocht, dat loopt naar achter langs de wand een gootje in. In dat gootje zit een gaatje. En dat eindigt op de condensor. Dat is de motor van de koelkast. Ja. Daar verdampt het weer. En vandaar dat ook een koelkast, wat die andere meneer zei, moet ventileren. Ja. Maar dat gaatje, dat kan verstopt zijn. Ja, zie je, met zo'n doppert. Ja, dat zou makkelijk kunnen. Ik heb dat ooit een keer bij mijn schoonmoeder gehad. En die zette alles stijf achter in de verstopt. Koelkast. Ja. En ja, dus er was eens een keertje al gevallen en het was verstopt. Dan moet je gewoon met zo'n tuitenragertje, zo'n dun ragertje, moet je het een keer doorsteken. En dan zal waarschijnlijk het probleem van vocht opgelost zijn. Nou, ze had al zoiets geprobeerd, maar met zo'n ragertje, met zo'n dingetje is misschien nog wel een idee. Ja, het is meestal een rubber slangetje wat eraan zit, wat op de motor van de koelkast eindigt. Het is ook zo stom om een koelkastreparateur te bellen en te zeggen, kunt u even naar mijn koelkast komen kijken, want ik heb condens in de hambak. Die doet er ook niks aan. Jawel, want ergens is dan iets met die koeling of die afvoer. Nou, die gaat het schoonmaken, dat heb ik toen ook gedaan. Dat is altijd een goed begin, ja. Nou, dankjewel, André. En de volgende is, ik zit nu in Oostenrijk en ik heb mijn DHB radio meegenomen. Oh. Maar wat ik ook doe, ik kan geen zenders uit Hilversum vandaan krijgen. Ik kan Oostria krijgen, ik kan Bayern krijgen. Maar geen enkele Nederlandse zender. Oh, ja, maar dat is ik heb eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Maar ik wil altijd, als ik van Kampen naar Amsterdam rijd, wil ik altijd NH Radio luisteren. En dan kan ik ook pas van Almere krijg ik ontvangst van NH Radio. Dus... Ja, dat is toch raar. Dus ja, dat je de hele wereld kan krijgen. Ja, want je kunt wel de BBC of weet ik veel wat luisteren. Maar nee, niet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Maar hopelijk is er iemand anders die dat wel weet. Dus wat bepaalt of je het ene wel kunt ontvangen en het andere. En waar zat je, André? In Oostenrijk. Oostenrijk, ja. Nou, ik ga op zoek. Hopelijk weet iemand het antwoord. Oké. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Doei. Okay, ik probeer het nog een keer. Ik weet bijna dat het niet gaat lukken. Want ik ben al die tijd enorm aan het knoeien hier met de techniek. Maar dit zou toch moeten werken? Waarom werkt dit nou niet? Zo nijdig van worden, hè? Dat ik het niet voor elkaar krijg. Of het geluid staat uit, dat kan ook. Wacht, kijk of ik hier het geluid uitgezet heb. Heb ik hier het geluid uitgezet? Nee, het geluid staat aan. Oh, dat doe je wel. Maar geluid laten horen, hou maar. Luidspreker. Ook niet. Nou. Oh, wacht. Ik kan hier natuurlijk ergens op klikken. Ja, wacht. Oh, niet schrikken, niet schrikken. Nee, nog steeds niet. Hè, palen. Zo leuk. Ik vind alles van André vandaan leuk. Nou, ik krijg het niet voor mekaar. Dan doe ik gewoon het boutje en het moertje. Misschien heb ik hem, als ik ga zoeken, dat ik dan op zijn naam... Ga maar even iets voor jezelf doen, hoor. Kom zo weer bij je. Ik ben even een muziekje aan het zoeken. Normaal doe ik dat dus terwijl ik praat. Maar in dit geval dacht ik dat ik iets van de computer kon afspelen. En het bleek dat niet zo te zijn. Dus dan moet ik opeens allemaal dingen doen terwijl ik daarbij niet kan praten. Oh, wat heeft die man veel liedjes. Nou, dan doen we gewoon het boutje en het moertje. Dat is ook altijd leuk. Dan bedenken we zelf die adapters er maar bij. tegeltje en een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje en een nijltje en een moertje en een schroefje. Oh, wacht even, ik zit fout hoor, ik zit fout. Met een nippeltje zat ik. De lopende band gaat door, hè? Laten we even de kop erbij houden. Daar gaan we weer. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Oh, wat is het leven fijn, als we niet daadwerkelijk zijn. Elke dag dat is je feest, en maar een vrije dag het meest. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Ik ga met mijn hand tussen die band. Oh, dat doet zeer. Dat is grote tussen, joh. Dat is zeer. Dat moet je uitkijken. Dat is toch wel een Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. De band gaat iets te hard, jongens. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Even stoppen, jongens, we gaan te snel. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Weet je, ik hou het niet meer bij je. De boutje, zo'n boutje. Weet je, de boutje knalt aan mijn kant zo meteen. Een boutje, weet je hoe het nou? Kijk nou toch, die hele band is uit elkaar gesprongen. Hele zooi leg los. Maar ik ben nee. Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen. Ja, natuurlijk. Pak je gereedschap maar weer. Nee, en dan gaan we jongens de lopende band repareren. Ja, hoor. En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje. En een boutje, en een moertje. Een boutje en een moertje, André van Duin. Het is de originele versie. Dit is wel echt heel erg lief dat mensen nu mij allemaal dat liedje gaan appen. En inderdaad, dankjewel Ingrid. Die zegt, ik heb welke geluidproblemen in mijn laptop gewoon opnieuw opstarten. Ja, maar het werkt hier wel ietsje anders. Dus ik kan zeg maar niet zomaar YouTube aanzetten. En nou, in principe kan ik dat meestal wel. Maar dat doet het gewoon niet. Ja, dan kan ik kan me daar dan echt over opvreten. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk, nu ik net dit liedje heb laten horen, gewoon denken van, hé, het was, dit was leuk, zo is het goed. Maar dan blijf ik dan, de rest van de nacht blijf ik het proberen. Dus als je opeens de versie van André van Duin door de uitzending heen hoort, dan zit ik dat met mijn linkerhand toch weer voor elkaar te proberen te peuteren. Maar goed, de vragen die nog openstaan, laat ik me daar even op focussen, want het is wel de bedoeling dat je nog kunt bellen natuurlijk. Het zou fijn zijn als we de vraag van Millie nog kunnen beantwoorden. Millie die vraagt zich af waarom er op de verpakking van groenten soms staat gewassen in ijswater. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik kreeg van Bas al een foto toegestuurd die het inderdaad op de groente had staan. Gewassen in ijswater. Waarom wordt dat in ijswater gewassen? En waarom is het zo belangrijk dat het op de verpakking staat? Leo en Herman willen graag weten waarom in lanen soms de ene eik is aangetast door de processierups en dan weer een heleboel niet. En dan opeens weer eentje wel. Hoe kan dat? Joke die zat met dat condens in de koelkast. Bob die heeft een hele oude, antieke, prachtige radio die hij heel graag als DAB Plus radio wil gebruiken. Nou, er is al een tip over binnengekomen. Het Repair Café zou dat misschien kunnen aansluiten. Maar meer tips. Misschien zit je in de omgeving Sassenheim en vind je het leuk om een beetje te knutselen voor Bob. 0800-1121. De muis in het huis is beantwoord. Dat kan dus inderdaad link zijn qua nare spulletjes die hij met zich meebrengt. David vraagt wat de voorwaarden voor geluk en tevredenheid zijn. Roel vraagt zich af wat de zwaartekracht nou eigenlijk veroorzaakt. En André die vraagt zich af waarom die NPO Radio 1 niet kan ontvangen via DAB Plus in Oostenrijk. Ik wil dat ook graag weten. Waarom die ontvangst van DAB Plus soms heel goed is en soms sommige dingen kun je dus niet ontvangen. 0800-1121. Dennis. Goedendag, zuster. Dag, Dennis. ik bel eigenlijk voor de zwaartekracht. Ja. Maar over de DHB Plus heb ik ook wel een antwoord. Oh, mooi, ja. Als je wil. Ja, uiteindelijk is het gewoon een etensignaal. Dus die wordt gewoon uitgezonden net als het remsignaal. Alleen is het dan een digitaal signaal. Ja. Dus het is maar hoe ver zo'n zendmast reikt, zo ver kun je het ontvangen. Ja. Ja, maar dat vind ik dus heel typisch. Want ik snap dat met de regionale omroepen. Want het aanbod van regionale omroepen verandert dus waar je je bevindt in Nederland. Ja. Ja. Maar als wij hier de BBC kunnen ontvangen via DAB+, waarom kan je dan in Oostenrijk niet... Omdat de Nederlandse zendmast waarschijnlijk de BBC uitzendt. En de Oostenrijkse zendmast geen Nederlandse zenders. Nee, ja, dat is ook zo. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Ja, er zit ook verder in Oostenrijk helemaal niemand te wachten natuurlijk op nachtzuster. Nee, behalve... Nee, nou, dat weet ik niet. Maar... Nou ja, behalve dus. Ja, behalve ja, André. Internetradio, hè? Dat is, altijd ontvangen. Dat zegt eigenlijk iedereen. André dus gewoon via nporadio1.nl yes. Of radio1.nl yes. Kun je ons ontvangen. Precies. Uiteindelijk is het gewoon een FM-signaal van een radiofrequentsignaal net als FM. Nou, ik vind het een beetje ontluisterend, maar ik begrijp het wel. Ja. Ja, helaas. En waar belde je nou over, zei je? Ja, ik belde voor de zwaartekracht. Oh ja. En dat is een ander verhaal. Dat is wel een hele goede vraag eigenlijk. Ja. En een moeilijk antwoord. Want oh, jee. Het is wetenschappelijk nog steeds niet echt heel duidelijk. Oh. Alleen onze wijze heer Einstein, die heeft er een theorie over die wel zeer waarschijnlijk lijkt. Ja. En dat is dat massa de ruimte-tijd kromt. Het is een beetje een moeilijk verhaal daarom. Ja, ik wou net zeggen. Oké, dankjewel Dennis, dag. Ja, precies. Ja. Nou ja, de ruimte-tijd, de vierde dimensie. En die wordt gekromd door de massa. En vandaar dat massa's elkaar aantrekken. En je kan het je voorstellen als je in twee dimensies denkt. Dus als je alleen maar twee dimensies kent. Ja. En je gaat op een bol staan en je hebt twee personen en die zet je op een bol neer, maar ze kunnen alleen maar twee dimensies zien en ze gaan vooruitlopen. Ja. Dan komen ze elkaar ergens tegen. Ja. Terwijl ze dus niet doorhebben dat ze naar elkaar toe bewegen, maar toch doen ze dat. Ja. En als je dat dan in de driedimensionale wereld bedenkt naar de vierdimensionale wereld, is dat ongeveer hetzelfde. Oké, ik begrijp er geen hout van, maar het is wel... Ja, precies. Nee, maar het is wel fijn om te weten dat het iets ingewikkelds is. Dat het niet zo is van, nou ja, de kern van de aarde is magnetisch... Nee. En wij zijn allemaal van ijzer, dus zoiets is het niet. Nee, het is echt het is ingewikkelder dan dat, ja. Maar het is wel, misschien dat we dan toch een keer een college daarover van een uur moeten houden. Want het is wel iets wat we eigenlijk zouden moeten begrijpen natuurlijk. Ja, maar de wetenschap zelf vindt dat ook heel moeilijk hoor. Dus, dat is wel... De kromming van de ruimte-tijd, dat is wel een algehele theorie die zeer waarschijnlijk lijkt. Ja. Maar, en Einstein heeft veel dingen gelijk, dus. Ja, die houden we gewoon voorlopig aan totdat het tegendeel bewezen is. Maar het is natuurlijk ook zo dat we weten wat de zwaartekracht is. We weten hoe het werkt, maar we weten dus niet zo echt heel duidelijk hoe het komt. Nee. Gaaf. Alleen het is zo normaal dat de zwaartekracht is. Dus iedereen. Dus ja. Het is zo gewoon. Dus daarom bestaat het ook. Dus daarom is het ook zo moeilijk voor te stellen. Dus ja. Iedereen denkt ook. daarom is het ook moeilijk voorstellen dat iedereen naar beneden valt. Maar daarom is het, maar wel dat je wel aan de andere kant van de wereld kan leven. Is ook zo, ja. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Mexico is de beruchte drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van het zogenaamde Guadalajara-kartel. Caro Quintero werd eerder veroordeeld tot 40 jaar cel voor het ontvoeren, martelen en doden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugsautoriteit in 1985. Na 28 jaar kwam hij vervroegd vrij en dook hij onder. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veroordeelde later dat die vrijlating onterecht was. De VS wil dat hij zo snel mogelijk uitgeleverd wordt. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er 7 schoten gelost. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. En er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van de rechtszaak live uitzond op de website. En het is niet toegestaan omdat de namen van verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een pieptoon. AD-hoofdredacteur Renny Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. 13 apotheken hebben boetes tot €30.000 gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie werden dure medicijnen met een totale waarde van €8,5 miljoen... met een flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. En medicijnen die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten mogen ook niet zomaar aan het buitenland worden doorverkocht. Het weer, het koelt vannacht af naar 14 graden. Komende dag begint bewolkt, later zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Er zijn nog genoeg vragen om te beantwoorden, maar er kan er altijd nog eentje bij. 0800-1121 als je met iets rondloopt. En je kunt mailen of appen naar nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl of appen dus via de NPO Radio 1-app. Op Facebook en op Twitter kun je altijd het gesprek aangaan. Daar heet ik gewoon Nachtzuster. En als je het leuk vindt, kom dan vooral chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Eens even kijken, waarom staat er op verpakte groenten dat ze zijn gewassen in ijswater? Waarom is in sommige lanen één of een enkele eik aangetast door de processierups, maar andere weer niet? Kan iemand voor Bob een oude radio ombouwen tot DAB Plus radio? Of dat zo aansluiten dat de speaker van de oude radio wordt gebruikt? David wil weten wat de voorwaarden van geluk en tevredenheid zijn. En zijn dat alle vragen? Ja, dat zijn alle vragen. Dus eigenlijk zijn het er helemaal niet zoveel. Dus als je nog iets toe wilt voegen, pak dan even dit moment en bel naar 0800-1121. Maar, eventjes kijken, want het is... Nee, ik ben te vroeg. Ik moet nog 10 seconden volpraten. Dus ik kan in ieder geval nog zeggen dat je nieuwe vragen graag toe kunt voegen. Want nu is het pas 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Get Up and Boogie van Freddie James. Thank you. Freddie James was dat. Get Up and Boogie. 0800-1121. Nienke? Ja, ik hallo, ben er. Was je in slaap gevallen, Nienke? Nee, helemaal niet. Hey, jammer. Het duurde wel eventjes. Hey, ik hoorde net met toen je de vraag zei dat je mijn reactie die ik heb op Joke over dat condens in de koelkast, dat je die niet noemde bij de vragen. Dus ik dacht, hey, dat is nou net mijn antwoord. Tenminste, mijn ervaring. Dus ik dacht, hey, ja. Ik weet het niet, maar goed. Nee, maar het is, weet je, soms is er al zoveel over gezegd en dan denk ik, nou, we moeten het er maar mee doen. Maar als jij nog een nieuwe invalshoek hebt, kom vooral maar door, hoor. Oké. Nou, ik heb een ervaring ook met dat water wat langs die achterwand dan in die koelkast in dat gootje komt en op een gegeven moment dan onder je deur doorgaat en dat wil maar niet weg. Mm-hmm. En nou ja, ik ben creatief mensje. En daar zit dan een gootje. Aan de achterwand zit een soort gootje. En dan het komt uit in een gaatje. En in dat gaatje daar zit een soort flexibel plugje. Dat flexibele plugje, dat haal je eruit. En daar kan je in. Er zit een plastic buisje onder achter. En dat gaat dan helemaal door, zeg maar, naar de achterkant van de koelkast. Maar dat gaatje, dat buisje, dat is eigenlijk dan verstopt. Dat werkt een beetje zoals de afvoer van een gootje. Dat kan gewoon troep wat schimmelbacteriën, troepjes die je gewoon, nou ja, van wat met dat condenswater naar beneden zakt. En dan krijg je gewoon een beetje een vies prutje. Nou, dat kan je eruit halen doordat ik een soort flexibel tuiterraggetje heb gemaakt. Door met een metalen draadje. Nou, dat moet dan echt iets van 1, 2 millimeter zijn. Ja. En op het einde draai ik daar een stukje wat, zeg maar, katoenen watten. En ik maak eigenlijk geen, ja, net als een wattenstaafje van het roer. Maar dan maak ik nu een flexibel wattenstaafje. En dat draai ik in dat buisje. En dan, als hij dat doet, dat moet je ongeveer 18 centimeter zo naar beneden draaien. Net als, nee, zeg maar, in je oor draaien, dat bij spreken. Maar nu doe je dat in dat buisje. En daar komt dan vanzelf, dat zie je wel, haal je gewoon, ja, een beetje zwart-bruin, dat troepjes eruit. En als je dat doet, en dat gaat goed genoeg, dan loopt dat water weer door. En dan heb je niet dat condenswater, nou ja, gewoon, zeg maar, via je deur naar buiten gaat. Ja, nou, ik hoor dat jij je eigen bedrijf in koelkast wattenstaafjes kunt beginnen. Ja, nou, zoiets. Nou ja, je moet, ja, ik ben in ieder geval niet voor één gat te vangen. Nou, altijd maar. Nou, ik ben ook zo, weet je, ik hou helemaal niet van de koelkast schoonmaken of zo. Maar als ik het dan doe, dan moet die tot in ieder. Er mag ook nergens meer een vlekje zitten. Dus dan is dat ook dat gaatje. Is echt wel een ding. Ja, dat ding is. Ja, maar gewoon in het begin deed ik gewoon met een. Gewoon een normaal wattenstaafje of wat, yeah. Gewoon eventjes daar met een doekje in. Maar daar kom je er niet in, want het is gewoon veel dieper. Dat is wel, maar dat je dan niet gewoon bij de blokker een koelkastgaatje schoonmaakapparaatje kan kopen. Nou, dat plugje, dat werkt eigenlijk als een soort houdertje wat dat boekje moet tegenhouden. Maar zeker bij wat oudere koelkasten, of nou ja, dan loopt er gewoon langs. Of bacteriën en spulletjes groeien toch gewoon makkelijk overal. In buisjes en dingetjes. Hele plantjes gaan eruit. Nee, maar het is echt, ja, het is net als in een, nou ja, ik weet niet of je wel eens een gootje van een, nou ja, noem het een wasbak, of weet ik veel, weet je, als je die. Nou ja, dit is de mini-uitvoering van wat je onder de wasbak wel eens. Ja, als je het loshaalt, dan kom je ook allemaal vieze put tegen. En dan moet allemaal even schoon. Ja, ik denk, volgens mij is dat in de koelkast ook zo. Nou, het is een van de mogelijkheden. En ze heeft nu de gebruiksaanwijzing. Dus ik denk dat het goed komt met de condens. Dank je wel, Nienke. Oké, goed. Doeg. Doeg. Ditta. Hi, ik ben Ditta. Hallo. Ik heb een antwoord op de vraag van wat de voorwaarden zijn voor geluk. Nou, ja. Volgens mij zit hem dat vooral in dat we niet tevreden kunnen zijn met wat er in het moment is. Mm-hmm. Ja. Als we kunnen. Kan niet tijden. Oh, wacht even, Ditta. Even schudden met je telefoon, want je valt een beetje weg. Als je met jezelf kan meekijken naar wat er in je leven gebeurt, mm-hmm. dan kun je. Zijn met je emoties. En dat is denk ik een voorwaarde. Als je niet met je emoties kan zijn, dan ben je altijd aan het kijken van hoe kan ik hiervan weg? Hoe kan ik blijer worden? Hoe kan ik mijn verdriet kwijt? Hoe kan ik frustratie onderzien? En de kunst is om te zijn met wat er is. Ja, zoals mijn oma op een tegeltje had staan, tel wat je hebt en niet wat je mist. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ik vind dat heel lastig, want ik ben er toevallig heel veel mee bezig geweest de afgelopen tijd. Mm-hmm. En ik weet niet zo goed of ik nou gelukkig ben omdat ik alles heb. Mm-hmm. Of dat ik gewoon genoeg heb omdat ik gelukkig ben. Dat is een hele mooie vraag. Ja, ja, hè? Ja. Ja. Ja, en geluk zit niet in wat je hebt. Nee. Nee. Dat is één ding wat zeker is. Want je zei ook al van mensen die gezond zijn, die kunnen heel gelukkig zijn. Ja. En zo heb je ook dat we hier in onze westerse wereld heel veel rijkdom hebben in materialisme. Dus mensen bezitten van alles en nog wat, maar zijn de ongelukkigste mensen. Ja. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld Afrika, daar zijn mensen al die spullen niet, maar die kunnen gewoon met niks heel blij zijn en gelukkig zijn. Ja. Ja, het is toch een. Het is, nou ja, ik denk dat het een combinatie is van een instelling en natuurlijk wel basisvoorwaarden. Want als jij iedere minuut van de dag bezig bent met of je aan het einde van de week nog wel voor je kinderen kunt zorgen of wat dan ook. Of mm-hmm. inderdaad altijd maar hoofdpijn hebt, wat net ook omschreven werd. Ja. Dan is het wordt het wel heel lastig. Dan is het een hele grote uitdaging. Maar nog steeds. Ik heb bijvoorbeeld nu al anderhalve week een enorme pijn in mijn bil. Maar de kunst voor iedereen is, dus en voor mij dus ook, om te zijn met wat er is. Dus natuurlijk is die pijn niet fijn. Nee. Maar ik ben verder wel 100% oké. Okay. Ja. Nou, ik heb dat altijd met onze zorgen. Dat ik nog niet zo lang geleden belandde ik in het ziekenhuis met een galstenaanval. Hmm. En toen dacht ik de hele tijd, oh, gelukkig zijn hebben we in Nederland, kun je gewoon wel ergens naartoe en dat ze je dan helpen. Ja. Sommige dingen helpen zeker. Ja. Soms ook weer niet, hè? Weet je, dat je dan gewoon 3 uur in een wachtkamer zit. Maar dan denk ik, ja, uiteindelijk kom je wel. Ja, hebben we wel die gezondheidszorg. Ja. Is toch wel heel bijzonder, ja. Ja. Nou, Ditta, ik ga hem nu afsluiten. Als mensen er nog iets over willen zeggen, mag het natuurlijk altijd. Maar volgens mij zit het inderdaad in een soort basisinstelling en basisvoorwaarden. Ja. Elk moment is weer een nieuw moment. Dus als er een keer een moment is dat je ruzie hebt gehad, of dat je voelt je even wat ongemakkelijk, ja, dan kan het een moment later gewoon weer oké zijn. En zeker als je leert kijken naar jezelf. Oké, ja, en je kan het benoemen. Oké, ik voel me nu ongemakkelijk. Nou, mag dat er gewoon zijn? Ja. Waarom moeten we overal van weg? Ik heb van een collega een keer een spreuk geleerd. Tenminste, dat zeg ik nu. Ik hoop dat ik hem op kan dreunen. Van dokter Seuss. Je schrijft S-E-U-S-S, maar ik weet nooit hoe je het uitspreekt. En die spreuk was, don't cry because it's over, but smile because it happened. Dus wees niet verdrietig omdat het voorbij is, maar wees blij dat je het hebt meegemaakt. Ja. En dat is echt wel een soort van, dat helpt wel echt in heel veel gekke momenten. Ja, zeker. Nou, dat is een hele mooie. Ja. Dankjewel. Ik overweeg nu een podcast te gaan maken over allerlei zweverige onderwerpen. Ja. Maar zo is ook goed. Dankjewel, Ditte. Het is niet zweverig. Het is wel zweverig. Het is natuurlijk hartstikke zweverig allemaal. Mensen moeten gewoon niet zo piepen. Wat we niet geleerd hebben. Goed. Okay. Dankjewel, hè. Dank je. Hoi. Doeg. Marja. Dag, Astrid. Dag, Marja. Ik had een vraag over groene daken. Wat? Over? Groene daken. Dat grasmatten of kruidenmatten of plantjes op de daken zijn. Neem mooi CO2 op. En het is ook goed voor de biodiversiteit als je er genoeg kruidjes in doet. Maar het scheelt 8 graden bij de warmte. Dus het isoleert. Okay. En mijn vraag is, als het winter is en je stookt, isoleert het dan ook? Van houdt het dan de warmte binnen? Ja, nou ja, dat lijkt mij wel, maar... Dat lijkt mij wel, maar dat weet ik niet zeker. Nee, nou, dat is vast wel iemand die dat precies weet. En moet er dan ook voor zo'n dak, neem ik aan, een laagje aangebracht worden... dat de worteltjes er niet doorheen groeien? Dat denk ik dus ook altijd. Ten eerste denk ik dan, ze hebben grond nodig om in te groeien... maar aan de andere kant moet dat wel begrensd zijn... omdat er anders de worteltjes door je dak heen komen. Maar ik hoorde op de radio van de week een heel enthousiast verhaal. En dat vertelden ze er dus niet bij. Dus ik dacht, ik ga het even vragen. Heel goed. Nou, er is ongetwijfeld iemand die zich hierin verdiept heeft. Misschien wel iemand met een groen dak. En dan zeg ik weer 0800-1121. Dankjewel, Marja. Ja, dag. Dag. Richard. Hey, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Richard. Hey, snoep jij wel eens vaker bij NH Radio? Wat doe ik daar? Snoepen, zeg je dat nou? Ja, ik heb je daar al eens een keer gehoord. Ja, zo voelt het inderdaad wel. Nee, ja, daar werk ik gewoon af en toe, ja. Nee, zo leuk, is dat prima? Het is geweldig, maar het is grappig dat je het snoepen noemt. Want zo voelt het inderdaad, want ik heb net weer 3 weken ingevallen. En dat voelt, 4 weken trouwens. En dan, dat voelt ook, het voelt inderdaad een beetje als snoepen. Ja, grappig, ja. Nee, dat is absoluut niet beledigend bedoeld. Nee, maar het is, nee, ik geloof ook niet dat ik daar een belediging in had kunnen vinden dat als ik zou willen. Ja. Hey, ik heb een technische vraag. Oh jee. Ja, daar is je weer, weet je wel. Ja. Ja. Nou ja, ik heb sinds, mag ik alle merken, of mag ik ook opnoemen de merken die ik heb of niet? Je mag wel de merken noemen, maar je mag niet zeggen... deze flipstrek stereo is fantastisch. Die moet je gaan kopen. Nee, hij kost absoluut, nu maar 30 cent. Nee, dat ga ik ook absoluut niet doen. Want dat is mijn mening. En mijn mening is niet iedereen's mening. Dat ga ik absoluut niet doen. Nee. Ik heb sinds kort heb ik een nieuwe tv. Een Philips. OLED 805. Ja. Sinds ik die tv heb, die heeft een functie. De ARC. Ja. Automatic Return Channel. Dat wil zeggen dat je het geluid van de tv... naar je versterker over je speakers kan krijgen. Ja. Zo nog duidelijk? Ja. Oké. Okay. Nogmaals, dat bedoel ik ook niet lullig, maar... Maar je kent me een beetje, ja. Nee, dat geeft helemaal niks, want de ene heeft daar weer... Doe nou maar, Richard. Oh, oké. Okay. Ja. Nou is het mijn punt. Ja. Sinds ik die tv heb en 1 extra HDMI-kabel tussen mijn tv en mijn versterker heb gedaan... Ja. Gaat mijn versterker uit zodra ik mijn tv uitzet. En dat was dan net niet mijn bedoeling. Oh, jee. Nou ja, het is natuurlijk een luxe probleem. En kijk, vroeger had ik gewoon een andere tv en deed ik gewoon mijn tv uit en bleef mijn versterker aanstaan. Mm. En nou gaat het dus automatisch uit. En nu is mijn vraag, is het gewoon eigenlijk heel simpel, joh, jammer voor je, trek je HDMI-kabel ertussen vandaan, probleem opgelost. Ja, of staat er ergens een functieknopje verkeerd? Precies, ja. Mijn tv... Ik zei net tegen de meneer die de telefoon nam, niet alle nieuwe technologie is een vooruitgang. Want mijn tv heeft ook geen powerknop. Het is allemaal via afstandsbediening. Ja, lastig is dat, hè? Vind ik echt helemaal heel onhandig. Nou ja, dan heb je ook weer stand-by. Dus dat is dus eventjes mijn ding. Dus mijn tv, zodra ik die uitzet, gaat mijn versterker ook uit. En dat was vroeger niet zo. Nee. En misschien is iemand die zegt van, joh... Dat en dat. En anders haal ik hem gewoon dus uit. En dat is mijn vraag. Ja, nou, ik hoop dat iemand je vraag begrepen heeft... en hem om kan zetten in een duidelijk antwoord. 0800-1121. Daar gaan we. Ja, fijn weekend of zo. Dank je wel, Richard. Oké. Hoi. Ron? Ja, op die DHB Plus radio, dan kan ik zeggen dat je het niet kunt ombouwen. Want als je een oude middengolf en FM radio hebt, kun je dat zomaar niet ombouwen. Maar als je nou bijvoorbeeld een receiver hebt, kun je er wel... en je hebt van die tulplugjes erin zitten. Dus dan kun je er wel op de AUX een DHB Plus radio aansluiten. Dat lijkt me het enige wat kan. Je bedoelt de audio, hè? Want ik snap het nooit zo goed. Nee, dus, dat weet ik. Ja, nee, maar ik maak het gewoon zeg maar heel simpel voor de mensen die het ook niet snappen. Ja, als je bijvoorbeeld waar je vroeger een cd-speler op aan hebt gesloten of een zoiets, dan kun je ook elk apparaat op aansluiten. Ja. Maar ombouwen, dat lijkt me niet mogelijk. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, maar je zou toch wel... Wat ik toevallig... weet ik iemand die dat gedaan... Nou, iemand die ik ken, die Dat was heel grappig. Ja. Die had dan zo'n nieuw DAB Plus radiootje. Ja. En die heeft hij gewoon achter zijn supercoole ouderwetse radio gezet. Ja, dat kan, ja. Want dan, dan sluit je hem gewoon aan met een snoertje. Nee, die heeft niks aangesloten. Die... Dan snap ik niet hoe hij dat heeft gedaan. Nee, dus hij heeft hem er gewoon achter gezet. Dus als hij hem aanzet, moet hij hem eerst even pakken. Zet hij hem aan, zet hij hem weer achter die andere radio. Oh, ja, ja, ja. Maar ja, dan echt heel grappig. Ja, maar ja, dan komt hij niet uit het apparaat zelf. Nee, dan hoor je hem. Nee. Maar ja. Dus, nou ja, goed. Ja. Ja, dat kan ook. Maar je kunt wel, je kunt volgens mij wel gewoon de speaker doorverbinden. Nou, dus als je zeg maar die oude radio helemaal leeg haalt. En je zet ja, gewoon. Ja, onderdelen eruit, bedoel je? Ja, helemaal leeghalen behalve de het speakersysteem. Dat weet ik niet, want ik weet niet. Vroeger had je wel van een merk uit Eindhoven, kon je bouwpakketten had je dan, daar kon je verschillende dingen van bouwen. Dat weet ik niet of die er nog zijn. Nee. Nou, ik denk dat je er heel uit komt. Maar ik vond een hele goede tip van iemand om naar het repaircafé te gaan. Ja, dat kan. Maar ik weet niet of je bouwpakket hebt dat je dat zo in een ander apparaat in een andere kast kunt zetten. Dat bedoel ik dus, dat je een print hebt die je dan in een oude radio kunt zetten. Nee. Snap je wat ik bedoel? Nou, ik denk ja, het. Ja, dus. Ja, maar ik denk het. Maar het is gewoon, ik denk dat er heel veel gradaties zijn van welke onderdelen van welke radio je waar dan gebruikt. Ja. Als je echt alleen het speakersysteem gebruikt. En voor de rest gewoon je radio in een andere radio echt fysiek erin zet. Dat kan. Ja. Ja. Ja, maar dan moet je wel weten welke maat je moet hebben. Maar goed, ik zou zeggen, ja, doe het gewoon. Bijvoorbeeld wat ik doe wel eens, ik heb zo'n DAP Plus van een bepaald merk. Mm. En dan doe ik gewoon een snoertje van de koptelefoonplug. En dan met die tullenplugjes sluit je hem aan. Ja, moet op zich kunnen gewoon. Ja, en je hebt ook tuners die je nog met een oude receiver kunt aansluiten. Ik denk dat er nog best wel mogelijkheden zijn. Maar dan moet je iemand hebben die inderdaad daar een beetje lol in heeft om dat om een beetje uit te vogelen. Als je dat zelf niet kunt, wordt het lastig. Maar dan is inderdaad repaircafé of vraag en aanbod zie je vaak op Facebook. Is ook nog best wel een goede tip. Ik weet nog een goede tip. Hij kan kijken op DAB-tuners. Daar staan verschillende vragen. Ja, nou, kunnen we nog alle kanten op. Dank je wel. Ja, of bij, hoort dat, Conrad en dat soort dingen. Daar kun je ook van alles kopen. Ja, maar je moet toch zelf dan weer gaan bouwen. Ja, je moet zelf maken, maar goed, dat maakt dan niet uit. Dat is zijn probleem dus. Het is sowieso, wat er ook gebeurt, zijn probleem. Ja, oké, bedankt Astrid. Ja, bedankt. Doeg. Hoi. In de jaren 60 hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel, hij kwam niet uit de hel. Zoveel mooie woorden, en ik wist niet wie het was. Die stem kwam uit een doosje op de kast. Mijn moeder zei, dat is de radio. Ik dacht, het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder dat wonder. Ga ik slapen met een stem die mij verwarmt. Bos, die ook van de radio houdt. 0800-1121. Het is nog steeds het telefoonnummer. Bel vooral als je een vraag hebt en bel ook vooral als je een antwoord hebt. Waarom staat op verpakte groenten dat het gewassen is in ijswater? Waarom staat in sommige lanen 1 of 2 eiken aangetast door processierupsen met een rode strik eromheen of een rode band en de andere eiken niet? Hoe kan het nou? Die beesten die gaan toch van de ene boom naar de andere? 0800-1121. En als je een groen dak aanlegt, isoleert het dan ook in de winter? En moet er dan een laagje tussen, zodat er geen worteltjes in je dak wortelen? En Richard heeft een Philips TV met een automatic return channel functie. Als hij nu, want hij heeft een extra HDMI-kabel tussen gezet, als hij nu de tv uitzet, gaat ook de versterker uit. Ik heb geen idee wat ik zeg, maar als het jou wat zegt, is er een manier om het op te lossen. 0800-1121. Carla? Ja, dag Astrid. Ik ben erg verkouden, dus misschien klinkt mijn stem heel raar. Nou, valt wel mee. Allereerst denk ik te weten waarom groente in ijswater gewassen wordt. Oh. Dat is om de vitamine te bewaren. En je doet dat ook bijvoorbeeld als je iets blancheert. Dan doe je dat ook met ijswater daarna. Om de vitamine te behouden. Dus ik denk dat dat de reden is. Nu gaan mensen mij weer echt heel dom vinden. Maar wat is blancheren? En blancheren is dus als je groente invriest om het heel even te koken. Oké. Okay. Dus een paar minuten. En dan had ik een vraag. Ja. Over windmolens. Windmolens hebben een levensduur van 25 jaar. Het break-even point is na 22 jaar. Het is vervuilend om te maken. Het is vervuilend om af te breken. Ik vroeg me af, wat is de winst zonder subsidie? Ja. Ja, dat is een vraag waar ik echt helemaal niks over kan zeggen. Dus dat is. Maar iemand anders kan dat ongetwijfeld wel. Ja. En dan had ik nog iets over. Spinoza heeft ooit gezegd. Gemoedsrust is het hoogste geluk. En ik vind dat covert eigenlijk alles. Gemoedsrust. Nou, daar zit ik even over na te denken. Want wat is een definitie van gemoedsrust? Ja, nou, gewoon rust dus. Ja. Dus meer dan tevredenheid eigenlijk. Ja, wat is het verschil? Nou, je bent in alles ben je. Ja. Ja. Ja, je gemoed is totaal gerust. Ja. Ja, het klinkt wel ook een beetje als een soort van apathischheid of zo. Ja. Dus misschien een negatieve invulling van een verder prima staat van zijn. Dus gemoedsrust, is dat apathisch? Ja, dat is het niet natuurlijk. Het niet. Nee. Nee, het hoeft natuurlijk niet. Het kan wel. Kan wel, ja. Ja. Nou, ik denk dat het een hele mooie is van Spinoza. Daar zou ik ook zeker niet aan tornen dan. Nee. Oké. Okay. Goed, dank je wel, Carla. Ja, dag. Ja, dag. Dag. Herman. Ja, hoi Astrid, met Herman Rolsma uit Oud-Zaandijk. Dag Herman. Ik ben oorspronkelijk een echte Zaankanter van geboorte. Ja. Maar ik ben een Zaandammer. En nou zit ik een beetje tussen jouw geboorteplaats en mijn geboorteplaats in. En dat is dat oude Zaandijk. Ah, ja. Ik woon tegenover de Zaanse Schans tegenwoordig. Oh, wat heerlijk. Woon je wel in een groen huisje dan? Ik woon in een kabouterhuisje. Och, wat fijn. Op het Gortenhof. Ik ben na mijn scheiding in zo'n kabouterhuisje terechtgekomen. Och. Ik troost mezelf altijd met die groene huisjes, dat ik daar nooit meer zal wonen. Dan troost ik mezelf altijd met het feit dat die ieder jaar geschilderd moeten worden. Of in ieder geval onder 2 jaar. Ik heb zo'n huisje gehad. Ja. Ja, dit is mijn huwelijk. En ik heb inderdaad, ik heb wel 2 weken vakantie eraan opgespendeerd om het helemaal af te schuren. Iedere keer weer, hè? Ja. Nee, dat was om de 5 jaar moest je het schilderen. Oh. Maar toen ik het net gekocht had, zaten er 7 dikke lagen van dat Zaanse groen op. Gekalkt, zeg maar. Ja. En dat wordt gewoon poeieren in de zon, hè? Dan slaat het blauw uit. Dat groen slaat blauw uit. En dan, maar het was wel mooi Amerikaans grenen hout. Nou ja, ik vind, ja, ik, zelfs die 7 lagen word ik soort van nostalgisch van. Het is toch erg, hè? Ik woon al zo lang niet meer en dat ik dat nog steeds heb met die Zaanse schans. Nou, ja. Ik verklaarde mijn buren voor gek dat ze er allemaal die planken eraf haalden en er van het grenen spul op zetten. Want, of de grenen van de bouwmarkthout, zeg maar. Want dat Amerikaanse grenen, dat is gewoon fantastisch hout, hè? Ja, dat moet je ook allemaal maar weten. Ja, maar ik bestudeer het altijd alles voordat ik wat ga doen, hè? Oh, heel dat verstandig. Ik bel over dat radiogedoe. Ja. Ik heb ooit in Purmerend, waar ik werkte, een oude Woerlitse jukebox gekocht. Een Duitse, hoor. Niet zo'n Amerikaanse, een Duitse. En die deed het niet. En die was bedoeld om in een schoenenwinkel te staan. Ja. En dat ging niet door van die schoenenwinkel. En toen vroeg ik van, kan ik dat ding kopen? Ja, die kon ik kopen. Hij kwam uit de schoenenfabriek in de Middenbeemster. En heb je helemaal bij me thuis gebracht in de Schoolmeesterstraat in Zaandam. En de versterker deed het wel. Toen heb ik daar zo'n tunertje op gezet, op die versterker. En toen heb ik al 2-3 jaar lang Sky Radio over dat ding. En het geluid was fantastisch. Een Sky Radio uit een jukebox. Ja. Ik vind het vloek in de kerk. Nou, het klopt ook wel een beetje. Het was helemaal geweldig, echt waar. Ja. En toen ben ik lid geworden van de Jukebox Fanaat. Dat is een club voor jukeboxbezitters. En toen heb ik het mechaniek op de kop kunnen tikken en het monteurshandboek. Toen heb ik op zo'n Black & Decker workmate heb ik dat ding gezet, dat mechaniek. En heb ik na 3 weken sleutels, s'avonds, kreeg ik hem aan de praat. En toen dacht ik, ga een singeltje draaien. En een van de mooiste singeltjes die ik had, die deed ik erin. Hij ging aan en pats, spat zo'n singeltje eruit elkaar. Oh. Ja, dat is een beetje anticlimax, ja. Ja, hij stond net nog niet goed ingesteld, zeg maar. Maar goed, toen goed ingesteld en toen denk ik het oude rotsingeltje erin. En ja hoor, hij deed het. Daar heb ik dat hele spul in die jukebox gemonteerd. En toen heb ik al mijn singeltjes van de Rolling Stones erin gedaan. En heb ik de hele avond Stones zitten draaien. Helemaal geweldig. Ja, maar de clue is wel dat je dan het heel gek, dat het toch wel gek is dat je allemaal van hetzelfde erin hebt. Nee, dat was alleen die avond. Oh, je kunt dat natuurlijk gewoon wisselen, ja. Ik ben vanaf mijn 8e Stones-fan. Ja. En mijn broer die had vroeger een, dat heette de Record Pop Show, hij leeft niet meer. Die ging met zijn vriend feestjes toe om plaatjes te draaien, zeg maar. Dat is een van de eerste discjockeys. En dat hij het huis uit ging, vroeg hij, wat wil je, de singeltjes of de postzegels? Ik zei, neem jij die postzegels maar, ik doe de singeltjes. Ja. En omdat ik die singeltjes had, heb ik ook die jukebox aangeschaft. En nu heb ik ondertussen een verzameling van 4000 singeltjes. Wauw. Allemaal van de tijd van Bowie en Creedence en de Stones. En noemen allemaal ficties. En mijn hele huis wordt ook in ficties interieur ingericht. Oh, maller toch. Ja, leuk hoor. Je hele kabouterhuis in de ficties. Ja. Hé, hey, maar Herman, want ergens moet dus een link zijn met hoe die radio kan ombouwen. Ja, dat wou ik zeggen. Ik werk bij een kringloopwinkel. Ik werk bij een kringloopwinkel in Zaandam, dat heet Dorcas. En daar staan allemaal, mensen leveren allemaal oude tunertjes in, hè? Ja. Maar als je zo'n tunertje op een AUX-aansluiting zet, van wat voor versterker dan ook, dan heb je gewoon radio. Dan hoef je niet via de kabel. Want er komen vaak klanten bij me die zeggen, mijn Ziggo heb ik afgesloten, dit en dat, bla bla. Zeg nou, neem zo'n tuner, zet er een goede antenne op. En je hebt een radio. Maar hij heeft dus een radio. Hij heeft een DAB Plus radio en een oude radio. En hij wil dat die oude radio het doet met het geluid van die DAB Plus radio. Nou, dat moet toch kunnen. Ik heb ook een oude Philips gehad. En er zat ook een AUX, zeg maar. En daar had ik ook... Ik had mijn pick-up daarop aangesloten. Maar ja, pick-up-ingang is anders dan een gewone AUX-ingang. Ja. Maar ik heb zelf een DAB Plus tunertje gekocht via zo'n website. En die heb ik in de AUX van een oude dikke Yamaha versterker gedouwd. En daar heb ik de hele dag NPO 1 op. Hij moet gewoon iemand hebben die er verstand van heeft in de buurt van Sassenheim. Dus ik blijf nog steeds blij met met dat repaircafé. Dat heb je tegenwoordig bijna overal. Maar het zou toch wel echt heel erg fijn zijn als iemand weet hoe dat moet. Of als iemand zich even meldt om voor hem te knutselen. Dat zou toch leuk zijn. Ja, maar dan moet je op de achterkant van die radio kijken. Want het is net als een oude 220 volt stekker ingang is dat, zeg maar. Ja, maar hij moet gewoon iemand hebben die voor hem dat even bekijkt. Ja, het is mij te ver weg. Anders ja, zou ik dat snap ik. Er is vast wel iemand in de buurt van Sassenheim. Of toch als iemand weet of er een repaircafé of een knutselcafé of een radiofriek bijeenkomstgebeurtenis is in de buurt. Die kunnen dat zo zien, ja. Want ik heb ook een hele tijd van die draadloze ontvanger gehad met zo'n Bluetooth-ontvangertje. Dat je zo vanaf je telefoon kunt streamen met radio en noem maar op. En je hebt al van mogelijkheden, maar hoe komt het nou uit die mooie radio? Ja, ik ben net wakker geworden, dus ik weet niet wat er allemaal zich afgespeeld heeft. Nee, precies. Nou, ik denk dat we een heel eind zijn. Dank je wel, Herman. En veel plezier met je singeltjes. Dank je wel. Doeg. Fijne uitzending. Doeg. Hoi, dag Herman. Gratje. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik heb een antwoord op dat bussysteem. Ja. Bussen die als je voor de verkeerslichten staat, dan moet je ze van blik naar boven werpen. Ja. Bij verkeerslichten staat meestal boven op de verkeerslichten een klein zwart antennetje. Oh, ja. Een bus die heeft standaard een VTAG-installatie aan boord. En die VTAG-installatie die beïnvloedt door middel van dat antennetje de verkeerslichten. Oké. Waardoor het verkeerslicht dus sneller op groen springt. Ja, en de vraag was natuurlijk een beetje waarom, maar daar hebben we inmiddels de antwoorden op gekregen. Dus dan zijn we allemaal bij, gatje, fijn. Ja. En dan heb ik nog een vraag voor mezelf. Ja. Waar komen psychoses vandaan? Hoe? En hoe kom je daarin? Hoe kom je erin? Ja. Dat is toch gewoon kortsluiting in je hersenen? Ja, ik weet het niet. Oh, oké. Maar waar komt die vraag dan vandaan? Omdat ik zelf prikkelgevoelig ben en doordat ik zelf al meerdere keren in een psychose heb gezeten. En je weet niet, en dan weet je niet... Nee, dan weet ik niet hoe ik erin kom. Nee, dan zit ik patsboem in een psychose. Ik heb vorige maand heb ik 2 keer in een maand tijd geprobeerd om zelfmoord te plegen. Gatje toch? Ben je er nog? Ja. Ja. Maar dat is... Kijk, dit is natuurlijk wel een vraag waar... Kijk, er kunnen algemeenheden over gezegd worden. Maar ieder mens is anders en iedere psychose is anders. Dus niemand kan natuurlijk inschatten wat jouw situatie is... of wat het bij jou veroorzaakt of hoe jij erin terechtkomt. Nee, maar ik ben daarom wel nieuwsgierig van hoe het in zijn algemeen werkt. Er aan toe gaat. Ja, maar als je zelf last hebt van psychose, dan hoop ik toch dat je dat wel eens aan de arts gevraagd hebt. Ja, ik ben ook onder behandeling. En ja. Ik woon aan een vrij drukke straat. Echt iedere minuut rijdt er hier wel wat voorbij. En daar word je ook hortens dol van. Ja. Als ze mij nu zouden zeggen van... je kan een boerderijtje in het buitengebied krijgen... als je alles wat je bezit achterlaat... Dan zou het vandaag nog gaan. Ja. Ja. Maar goed, het moet een reden zijn... dat jij het gewone dagelijkse verkeer niet aan kan. Ja, Ja, ik slaap ook meestal overdag en dan 's nachts ben ik wakker, omdat het 's nachts rustiger is. Ja. En ik heb door het hele huis heb ik de Luxaflexpot dicht zitten om geen prikkels binnen te krijgen. Jeetje. Ja, dat valt allemaal niet mee. Ja, ik ben bang, Gratje, dat we niet een antwoord krijgen wat je helpt, maar misschien wel een beetje informatie over een psychose. Als iemand weet wat het precies inhoudt, wat het meestal veroorzaakt en hoe je erin verzeild kan raken. Maar over jou persoonlijk wordt het natuurlijk lastig, Gratje. Ja, dat snap ik. Hè. Ja. Ik heb nou voor het geval weer een psychose krijg, heb ik ook een crisiskaart, zodat hulpdiensten weten hoe ze me moeten benaderen. Oh, dat is wel heel fijn, want ik moet zeggen dat voor dit soort psychiatrische problemen op dit moment de hulp wel heel schaars is. Ja, als mensen gaan googelen op crisiskaart, dan kan je een crisiskaartconsulente mailtje sturen, krijg je vragenlijst, die moet je even invullen. En dan wordt een crisiskaart voor je ingevuld. En die krijg je dan toegestuurd. En dan weet de omgeving hoe ze moeten handelen in geval dat je in crisis komt. Want bij mij is bijvoorbeeld het probleem als politie gaan bellen in zo'n geval. Dat werkt bij mij als een lap op een stier. Nou ja, er is weinig minder prikkelend dan de politie aan de deur natuurlijk. Maar normaal gesproken heb ik er geen moeite mee. Maar als ik in een crisis zit wel. Oké. Ja. Dan werkt dat als een lap op een stier. Ja. Nou, ik hoop dat je een beetje goed houdt, Gratje. Ja, het is zaterdag. Dus ik ga straks om 10 uur ga ik naar de Shabbatdienst kijken in Den Haag. Oké. Nou, hoop geeft dat allemaal een beetje rust. Dank je wel, hè. Oké, prettige nacht. En ik heb het idee dat die man die voor jou de atletiek zo volgt, dat die arm, oud en zielig is. Want jij hebt heel erg dat gevoel als je Andy Houtkamp hoort. Ja, ik heb het idee dat hij arm, oud en zielig is. Omdat hij vanuit zijn eigen huis... dat hij niet naar Amerika mocht om het te volgen. De boel volgt en bij zijn houtkacheltje zit. Oh, echt? Ik heb hem dus nog nooit gezien. Maar ik heb echt het idee van zo'n hele sportieve man in een trainingspak. Die tussen alle nieuwsberichten door een smoothie voor zichzelf gaat maken van spinazie en granola of zo. Nee. Ik denk dat hij arm, oud en zielig is. Want anders klaagt hij er niet over dat ze dat 's nachts doen en niet overdag. Maar dat was een grapje, hè? Want het is in Amerika. Nee, hij klaagde erover. Dat merkte ik echt. Gratje, hij klaagde niet. Hij maakte een grapje. hij is arm, oud en zielig. De volgende keer wil ik de atletiek wel voor je gaan volgen. Want jij bent niet... Ook... Oh ja, ja. Nee, maar... Ik heb hem nou toch ook aanstaan. Oh ja, maar hij is... Ik weet niet hoe oud hij is, eerlijk gezegd. Want volgens mij spreek ik hem al 20 jaar op de radio. Maar hij is zeker niet zielig en zeker... Nou, arm... Dat zijn we allemaal. Dat is ook natuurlijk... Wil jij hem straks, als je hem weer spreekt, vragen of die arm oud en zielig is? Nou, kijk wel beter uit. Wat denk je zelf? Dat ik hem daarmee lastig ga vallen. Die man die zit de atletiek te volgen. We kunnen wereldkampioen worden. Misschien luistert hij wel mee dan hoort hij ja, het. Dat vrees ik ook een dan beetje. Hoort hij het wel, dan ben ik ook bang voor. Zelf wel. Ja, nee, daar zitten we op te wachten. Wat ben je aan het doen? je bent gewoon een beetje chaos aan het scheppen, Gratje. Ja, maar dat is toch leuk? Nou, gelukkig. Nou, we gaan kijken hoe leuk Andy het vindt. Zeg maar, ik mag graag naar jou luisteren. Oh, gelukkig. Nou, ja, jij maakt echt iedere vrijdagnacht maak jij mijn hele week weer goed. Nou, dat is een hele verrassende wending. Ja. Ik kom op termijn kom ik nog wel een keer richting Kampen. Ga je nou dreigen? Nee. Oh. Maar dat zou ik het wel leuk vinden om samen met jou ergens in Kampen een terrasje te pakken. Oh, goh. Nou, daar komen we dan na mijn vakantie op terug, ja? Ja, ik ga me al zo aanmelden om één deze dagen naar het Tourcafé toe te gaan. Ja. Als je met de fiets komt, ja. dan kan je een hele mooie prijs winnen. En ik ga dan met mijn fiets. Ja. Ik ga dan met mijn aangepaste driewieler. Karretje erachter, hondjes mee, tentje mee. Nou, je hebt in ieder geval een doel in het leven. Ja, dan ben ik weer even uit die drukte hier. Ja, dat is fijn om te horen. Nou, gatje, nu moet ik ophangen. Oké. Okay. Doeg! Doei. Doeg. Jan-Paul. Ja, hoi. Hallo. Nou, je maakt wel mee zo op de radio. Ja. Nou, ik kan het je nog erg vertellen. Ik heb ooit ook wel eens een psychose gehad, maar daar bel ik niet voor. Nee, maar dit is. Ik denk dat heel veel mensen die 's nachts wakker zijn, toch daar iets meer ervaren in zijn dan mensen die een wat normaler ritme aanhouden. Ja, jij ook? Ik weet niet of ik psychoses heb gehad, maar wel behoorlijke depressies. Oh ja. Ja, dat is ook niet fijn. Nee, maar we zijn er nog, Jan-Paul. Ja. Om maar een dooddoener in de groep te gooien. Nou ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, ik bel eigenlijk over die bomen zonder lint en die bomen met lint. Ja. Van eikenprocessierups. Ja. Nou ja, kijk, je mag ervan uitgaan dat iemand die linten erom doet, dat die goed die bomen bekijkt en dat het klopt. Nou, dus die bomen waar zo'n lintje omheen zit, daar zit eikenprocessierups in. En in die andere bomen, daar hebben die vlinders geen eieren gelegd. Nee. Nou ja, naar mijn idee, want het zijn hele grote nesten, dus grote aantallen rupsen, dus grote aantallen eieren die op zo'n plek gelegd worden. Nou, dat doet dan één zo'n vlinder, neem ik aan, en dan is het genoeg. Kan hij niet nog een keer in een andere boom verder gaan. Mm-hmm. Dus dat is de logica daarvan. Ja, dus het is eigenlijk zou het onlogischer zijn als er een, zeg maar 20 vlinders zijn die zich over al die bomen verspreiden. Nou, het hangt vanaf als zo'n nest gewoon helemaal uitkomt, dan heb je 100 vlinders. Kijk, nu hebben we hier in Hoogveen, waar ik woon, daar hebben we wel hele rijen eiken gehad waar zo'n touwtje omheen zat. Mm-hmm. Tegenwoordig is het wat beter. Ja. Ja, omdat ze er wat sneller bij zijn, volgens mij. Ja, ja, dat weet ik niet. Maar nee. Ik denk ook dat het bij de overlevingsstrategie van de eikenprocessierups hoort, dat ze met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Hmm. En ik heb ook wel horen vertellen dat zelfs als ze op de grond waren aangekomen, dat je dan nog niet beet kon pakken vanwege die brandharen. Nee, ja, je moet er vooral vanaf blijven. Ja, dat is één ding dat zeker is. Ja. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Jan-Paul. Ja, graag gedaan. Goed, doeg. Doeg. Ik zal eens even. Het is op zich. Laten we het niet hebben over het hoe, maar toch wel nuttig dat Gatje eventjes zei dat Andy Houtkamp inmiddels weer bijna zover zou kunnen zijn. Ik zal even kijken of die er alweer bij is. Volgens mij hoor ik hem, want die zit het WK voor ons te volgen. Andy, hoe lang luister jij al mee? Nou, te lang. Oh, jee. Ik ben niet arm. Ik ben ook niet oud. Ja, nee. Oud, ja. Ik ben wel oud, maar goed. Ik ben zeker niet zielig. Nee. En wat moet ik nog meer zeggen? Dat ik opvallende mensen gehoord heb. En ik heb ook nog geen shake genomen, want ik ben niet van de shakes. Je bent geen fit boy. Weet je, ik ben bijna 65, dus ik loop niet meer zoveel hard. Dat heb ik wel ooit gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk altijd bij die sportmensen dat ze zelf ook heel sportief zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nou ja, ik ben het wel geweest. Ja. Natuurlijk ben je gek op sport. En, dus maar, dat zeg ik. En hoorde ik nou dat jij in Kampen woont? Ja. Ah, ik woon in Dronten, vlakbij. Ik ga vaak op de fiets. Wat leuk. Op de fiets ga ik naar Kampen, van de week nog geweest. Nou, wat heel leuk. Nou, ja. Dan kun je misschien met Gatje afspreken als iemand. Nou, ik sla één keertje over. Ik vrees dat ik hem al maandag tegenkom in het Tourcafé. Want dan is er een reunie van oud-commentatoren. Nou, dan kun je dus in ieder geval op een driewieler letten. Even laten zien dat je niet zielig bent. Ja, ik moet wel tegen hem zeggen dat de gordijnen open zijn daar. Dus dat is een goede waarschuwing. Ja, nee, dat is fijn om te weten. Hey, maar ik zit nu te kijken. Ja, want en dat is wel heel eigenlijk erg spannend. Nou, die finale van de 4x400 meter is nu bezig. En we hebben de eerste loper gehad van Nederland. Het is altijd in het begin even kijken hoe ze ervoor staan. Maar Limar van Bonaventia geeft nu het stokje over aan Lieke Klaver. En ze liggen rond de vijfde, zesde plaats. Er moet iets gaan gebeuren waardoor het een stuk beter gaat. Maar dat verwacht ik wel. Want nu komt Lieke Klaver al enorm opzetten. De dames gaan naar binnen. Als eerder gezegd, 4x400 mixed relay. Estafette dus. Dat zijn twee mannen, twee vrouwen. De eerste vrouw voor Nederland is nu in de baan en ligt op de derde plaats. Loopt uitstekend. Vlak achter Amerika. Vlak achter. Daar loopt Alison Felix nu. En Alison Felix is een grootheid. Heeft zo verschrikkelijk veel medailles gewonnen. En loopt hier haar laatste race. En ze loopt op kop. Maar Lieke Klaver ligt op de derde positie. En de Dominicaanse Republiek op de tweede positie. En het wordt heel spannend. Tony van Diepen gaat het stokje overnemen van Lieke Klaver. Op derde plaats. En belangrijk wordt het nu of Tony van Diepen, die goed liep, het stokje straks goed gaat overgeven aan Femke Bol. Want dat is de nieuwe loopster van deze 400 meter. Evelien Zaalberg, die in de series nog liep, is vervangen door Femke Bol. Het grote talent op het gebied van de 400 hoorden. Daar gaat ze ook best wel een grote hoge ogen gooien, terwijl Tony van Diepen nu op de vierde plaats terecht is gekomen. En flink door moet lopen om achter Jamaica. Nou, nu gaat hij Jamaica weer inhalen. En komt hij in de buurt van de Amerikanen en de Dominicanen. In ieder geval gaat hij dermate hard dat hij als derde het stokje over gaat geven aan Femke Bol. En Femke Bol kan heel veel goed maken in die 400 meter die zij nu gaat lopen. 400 meter voor Femke Bol. De laatste 400 meter van de 4x400 meter relay. Femke Bol in derde positie. Eerste positie Amerika, tweede Dominicaanse Republiek, drie Nederland. Maar Nederland komt dichterbij bij de Dominicaanse Republiek. En dan gaan we het heel spannend krijgen op de laatste paar honderd meter. Nog één ruime bocht en dan het rechte eind. Femke Bol in derde positie. Tweede positie Dominicaanse Republiek. En die lopen weer wat weg van Nederland. En Amerika op kop. Uitstekend lopend. De Verenigde Staten met Kennedy Simon in slot als slotloopster. Gaat nu het rechte eind op. Die is niet meer in te halen voor Femke Bol. Of nog wel. Die Dominicaanse komt in ieder geval nu enorm opzetten. En die gaat gewoon winnen. En daar komt Femke Bol nog. Femke Bol gaat ze tweede worden. Ja! Haha! Het is één Dominicaanse Republiek, twee Nederland en drie de Verenigde Staten. Nederland pakt zilver op de 4x400 meter mixed estafette. En dat is echt ongelooflijk knap. Zo, en je zat er bovenop. Nou, mijn hart klopt in mijn keel. Dankjewel, Andy. Okido. Zilver gehaald door Nederland op het WK Atletiek bij de 4x400 mix. Dankjewel, Andy. Goeienacht nog. Okido. Dank je. Hoi. Eventjes al die opwinding. Ja, want het was nog even spannend of ze wel op het podium überhaupt zouden belanden. En dan toch tweede. Dat was netjes en we waren er wel lekker bij, hè, zo midden in de nacht. Tineke. Ja, goedemiddag. Goeienacht. Hallo. Sorry, je moest even wachten. Er werd eventjes keihard gerend tussendoor. Ja, dat was wel interessant. Ja, gelukkig. Ja. Ik heb een vraag over mijn magnetron. Ja. Ik had de vorige magnetron, daar stond gewoon duidelijk bij ontdooien en dan kon je dat knopje indrukken. Ja. Nu heb ik een nieuwe magnetron, daar had ik helemaal geen gebruiksaanwijzing bij. Oh. Er staat alleen een letter M van Marie ja. En een letter P. Ja. Nou ja, en dan de gebruikelijke hoeveelheden wat natuurlijk. Hè. Maar nou is mijn vraag, is een van die twee een ontdooistand? Oh ja. Ja, ik zit even te kijken. Ik heb echt... Wat voor merk is het? Een Siemens. Siemens magnetron. Ik vind sowieso, want jij zegt sowieso de gebruikelijke... Nou ja, 90, 150, ja. 300, 600, 900, zo, hè. Dat is zoveel wat. Altijd als ik het woord magnetron hoor, dan denk ik altijd... ik zou een cursus moeten volgen. het zeg maar net als met de oven, weet je. Een waaiertje en een half boogje dit en een half boogje dat. Het zegt me allemaal helemaal niks. Dus ja, maar bij de oven, daar heb ik dan een gebruiksaanwijzing bij. Ja, en precies. Staat er precies welk tekentje voor wat is. Ja, ja. Nee, en dat zou natuurlijk sowieso bij me. Maar ik snap niet dat ze het zo ingewikkeld maken. Dat ze niet. Ja, dat begrijp ik ook niet. Want de vorige was heel handig, hè? Ja, nou ja, maar dat is ook omdat je het gewend bent. Ja. En nu weet ik dus niet of ik. Ja, dan zet ik maar gewoon ergens op een stand 150 of zo. En dan laat ik maar een tijdje draaien. En dan denk ik, nou, het zal wel goed zijn. Ja. Nou, het is. Ja, er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren met je eten dan natuurlijk. Ja. Maar goed. Nou ja, weet je toevallig ook het type nummer? Want misschien dat iemand in de chat dan wel eventjes de gebruiksaanwijzing voor je op gaat zoeken. Nee, een type nummer weet ik niet. Nee, het is gewoon een. Het is gewoon een magnetron. En ja, er staat alleen een M en een P. Ja, natuurlijk. Er staat iets van hoe je de klok moet verzetten. En, oh. En ja, een aan- en uitknop, hè? Ja. Ja. 0800-1121, als iemand de M en de P kan verklaren van de Siemens magnetron. Ik ga het proberen, Tineke. Nou, fijn, dankjewel. Goed, doei. Hoi. Henry. Ja, goedemorgen. Dag Henry, zeg het eens. Zal ik het even doen in een tempo van een sportverslag geven? Nee, doe maar niet. Ik moet nog bijkomen. Alhoewel, je hebt nog 1,5 minuut, dus als het moet, moet nou, het. Ik wou graag weten, kijk, identiteitsfraude. Ja. Dat is dus dat iemand anders met jouw identiteit gaat boodschappen doen. Maar mijn vraag is, wat kan je er nou allemaal tegen doen? En dan, ik hoef natuurlijk niet alles te weten, maar top 5. Dan gewoon een top 5. Wat zijn nou 5 dingetjes? Maar je moet toch gewoon de politie bellen? Nee, maar ik wil het voorkomen. Oh. Wat? Noem eens 5 dingen op hoe je identiteitsfraude kan helpen voorkomen. Dat is mijn vraag. Nou, je moet in ieder geval. Als je dingen in je. Als je dingen bij het oud papier doet, eventjes het adres en alle gegevens en zo onleesbaar maken. Nou, met een zwarte stift. Oh ja, nou kijk, dan is de vraag waar kunnen we zeg maar grote verpakkingen zwarte stiften kopen? Nee. Oh ja, dat weet ik wel, maar dan maak ik reclame. Dus, ja, dan kom jij weer in actie. Ja. Maar nee. Het is mijn vraag is heel simpel. Noem eens 5 belangrijke dingen hoe je identiteitsfraude kan voorkomen. Ja. En ook op de computer nooit iets invullen als je niet zeker weet. Nou ja, sowieso eigenlijk nooit iets invullen. Ja, maar waar je informatie naartoe gaat, bedoel je? Ja, of gewoon als ze allerlei vragen stellen en je vult je nummer in. Ja, dan ligt je nummer dus op straat. Ja. Nou, maar ik wacht het antwoord lekker af. Goed zo, Henry. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Agenten kwamen tijdens de coronapandemie niet aan het vereiste aantal trainingsuren, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat het onder meer kwam door coronamaatregelen, coronademonstraties en personeelstekort, en dat het inmiddels de goede kant op gaat. In Mexico is de beruchte drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van het zogenaamde Guadalajara-kartel. Caro Quintero werd eerder veroordeeld tot 40 jaar cel voor het ontvoeren, martelen en doden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugsautoriteit in 1985. Na 28 jaar kwam hij vervroegd vrij en dook hij onder. Het Hoge Rechtshof oordeelde later dat die vrijlating onterecht was. De VS wil dat hij zo snel mogelijk uitgeleverd wordt. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er 7 schoten gelost. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. En er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Op het WK Atletiek in Amerika heeft de Nederlandse Jessica Schilder zich geplaatst voor de finale van het onderdeel kogelstoten. De 23-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 19,16 meter. Jorinde van Klinken en Bente Keunig, de overige 2 Nederlandse vrouwen die in actie kwamen, slaagden er niet in de eindstrijd te bereiken. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend klaart het op en wordt het vrij zonnig. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Dus als je Nick kunt helpen aan tips om identiteitsfraude te voorkomen. Tieneke die wil graag weten wat de letter M en P op haar Siemens magnetron kunnen betekenen. Ze zoekt vooral de ontdooistand. Die staat er niet meer op namelijk, dus hopelijk is een van die twee dat. Gratje die wil vrij breed weten waar komen psychoses vandaan en hoe kun je erin terechtkomen. Carla vraagt zich af of het windmolensysteem zou werken zonder subsidie. En Richard heeft een Philips TV met een automatic return channel functie en daardoor komt zijn geluid over de speakers en hij heeft een extra HDMI-kabel aangelegd, maar nu gaat de versterker uit als hij de tv uitzet. Snap je het nog? Bel dan even naar 0800-1121. Liefst als je ook uit kunt leggen hoe die het kan aanpassen zonder die HDMI-kabel eruit te halen. Want dat had hij zelf ook al wel bedacht. Marja, die wil weten of groene daken ook isoleren in de winter. Dus je weet wel, als je plantjes mos en gras op je dak laat groeien op een redelijk georganiseerde manier. Of dat in de winter ook isoleert en of er dan een laagje tussen zit zodat de worteltjes niet door je dak heen komen. Bob die is op zoek naar iemand die hem wil helpen om een oude radio om te bouwen door er een DAB Plus radio in te bouwen. En Leo en Herman, oh ja, die belden over die eiken, die is beantwoord inmiddels. En Millie, nog steeds een van de allereerste vragen uit deze uitzending, die ziet op de verpakkingen van groenten staan dat de groenten gewassen zijn in ijswater. Het valt haar sinds kort op dat dat op veel groenten vermeld staat. En ze wil graag weten waarom dat is en wat er dan zo goed is aan ijswater. We hebben het al eventjes over gehad in combinatie met blancheren. Maar mocht je er nog iets over weten, 0800-1121. Je kunt ook appen via de NPO Radio 1-app. En je kunt natuurlijk, als je wil, via Twitter of via Facebook een antwoord geven. Dan kun je ook nog, als je wil, komen chatten via nporadio1.nl. En dat zijn alle manieren om mee te doen, volgens mij. 0800-1121 is de snelste en de makkelijkste nog steeds. Het is ijskoud en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles stuk? Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestreept door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ga kapot. Het is keihard. Woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestreept door ons verhaal. Laat je me zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net als je tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net als je tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Dus op zich past dit liedje gewoon als een handschoen, hè? IJskoud van Nielsen. Waarom zou je dat doen? Bij die vraag waarom je groenten even wast in ijskoud water. Dat staat tenminste op de verpakking, viel Millie op. Nou ja, verder dus een oude radio die omgebouwd zou moeten kunnen worden naar een DAB Plus Radio in Sassenheim, groene daken voor Marja, televisieprobleem van Richard, de windmolens van Carla, de psychoses waar Gratje graag meer over wil weten, de letters op de magnetron van Tineke en tips tegen identiteitsfraude. Het zijn allemaal nog onderwerpen die dit uur hopelijk nog aan bod komen. En als je bij wilt dragen kun je bellen 0800-1121. Eens even kijken, Fred. Ja, goedemorgen, Astrid. Dag, Fred. Ik dacht, laat ik eens even bijdragen aan oplossen van dingen. Oh. Nee, sorry. ik ben helemaal in. Je wil oplossen? Nee, toch niet. Ja. Ik kom problemen maken. Ja, ik kom problemen maken. Want ik dacht, als ik nou allemaal dingen ga oplossen, dan is het programma over. Dan kan ik naar huis ook wel eens een keer lekker. Ja, dat is ook wel zo. Want letters op de magnetron is volgens mij wat moeilijk te maken gewoon. Nou. Interessant, weet je wel. Ja, maar ja, wat is nou de ontdooifunctie? Is dat de monddooifunctie of de ponddooifunctie? Ja, precies. Als jij het weet. Ik weet maar, probeer eens wat, zou ik zeggen. En ja, maar dat doet ze dus ook wel. Dat het ontdooid is. Ja. Ja. Hey, maar eigenlijk belde ik voor wat anders. Want ik hoorde net Andy Houtkamp in de uitzending. Ja. Wat hij overigens heel goed deed, was een gesprek met jou vloeiend laten overgaan in één keer. Dat ik denk, wat gaat hij nou over zijn nu bezig? Vakman, hè? Wat? Ja, vakman. De vakman, ja. En die vakman die gebruikt ook de vakterm, relay, heet dat tegenwoordig. Ja. 400 meter relay. Toen dacht ik, is dat niet gewoon estafette? Ja. Of ben ik nog gek? Volgens mij wel. Ja, ja. Toch? Ja. Of lopen nou de verkeerde andere volgorde of weet ik veel. Nou, misschien dat ze geen stokje meer hebben, maar een balletje. Nee, geen idee. Nee, dat vroeg ik me gewoon af eigenlijk. Maar ik was te laat eigenlijk. Ik denk nou, ik heb het even naar Andy, maar die was net gefinished natuurlijk. Dus ja, Andy die is natuurlijk, die heeft zich omgedraaid, die is naar bed gegaan. Zilver is binnen, klaar. Ja. Maar, Andy? Ja, precies. Nee, hij is weg. Ja. Hij is weg. Ja, hij is slapen natuurlijk. Nou, maar, misschien is er gewoon wel iemand die het weet. Of Andy zit natuurlijk nog te luisteren. Die kan er geen genoeg van krijgen. Ja, en die denkt, die jou ook niet gehoord heeft. Ja. Ik bel 0800-1121. Ja. Maar het was nog meer. Maar misschien kunnen mensen mij dat uitleggen hoe ik dat begrijp. Ik ben ooit docent Engels geweest. Maar dan hoor ik op de radio. Dan zeggen ze dingen van, die zei heel iets interessants, luister maar. En dan gaan ze op zijn Engels dan, hè, bla bla bla bla bla. Mm-hmm. Zo, en die zitten, dan zie ik voor me, die zitten met een filmpje mee te kijken, weet je wel. Met ondertiteling, of ze hebben een koptelefoon op. Dus dan hoor je het allemaal perfect. Maar ja, ik sta te koken en ik heb allemaal bijgeluiden en zo. Ik kan wel Nederlands verstaan en op zich Engels ook wel, maar met allemaal bijgeluiden. En er zit iemand ergens in Amerika of in een film, hè, met allemaal pistoolschoten, weet ik wat allemaal erbij. Dan denk ik heb geen idee wat die man zegt. En dan hoop ik dat ik een vertaling krijg, maar dan krijg ik dat niet. Want iedereen heeft een filmpje zitten kijken natuurlijk, hè, op de webcam. Dan denk ik, is de radio nou steeds meer een soort van halve televisie geworden? Ja, een beetje wel. Ik heb het idee dat ze hun doel voorbij schieten. om maar eens schiettermen te beleven. Maar nou ja, nou, ja. Wat is, is dat een nieuw, gewoon een populair iets? Of is dat een richtlijn? Of, maar ja, dat is dan weer niet voor de gemiddelde luisteraar. Want die zit natuurlijk niet in het vakgebied, zullen we zeggen. Ja, het is, maar, gewoon, het is heel lastig. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we nog maar net de functie hadden in de studio's dat je een foto kon sturen. En toen hadden we een wedstrijd bij toen nog 3FM. Hadden we een wedstrijd, had iemand bedacht, oh, dat is leuk, dan moeten mensen een foto van hun schoenen sturen. En ik weet nog dat ik in die vergadering zat en dat ik dat zo'n achtelijk idee vond. Want ik dacht, ja, wat heb je er nou aan op de radio dat mensen een foto van hun schoenen gaan sturen? Ja, ik weet nog dat ik echt boos werd. Dat ik dacht, wat een stom idee. Terwijl nu is dat gewoon zo, ja, dat is zo normaal. En je kunt het laten zien op de webcam. En je kunt er, kijk, je schoenen blijft natuurlijk stom, tenzij het een aanleiding is. Maar je kunt dan een fotocollage op de website of op Facebook. Of je hebt echt 100.000. Maar wat jij zegt is wel dat ik soms inderdaad ook denk van, ja, maar vergeet je niet dat het op de radio ook nog allemaal te volgen moet zijn. Nou, dat Mieke van der Wij, die doet het altijd heel goed. Die zegt altijd, bij een Engels woord heb je er ook een Nederlands woord voor. Oh ja? Want, ja. Ja, die is daar allergisch voor, en terecht, vind ik. Ja, maar, ik heb dat niet. Ik vind, we hebben ook heel veel Franse woorden ooit geadopteerd, en we zitten nu in een fase dat we Engelse woorden accepteren, maar ik vind het genoeg, die Frans woorden. Maar ook als docent stoep, Engels. Wij zeiden, we kunnen gaan op de stoep lopen en niet op het trottoir. Ja, oh, daar had je het ook al. Ja, ja, dan is het inderdaad, dan heb je een zwaar leven. Goed, een Nederlands woord voor is. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar het is wel, Nou, het is gewoon soms van de zotte. Dat vind ik ook, omdat ik na al die jaren nog steeds regelmatig de vraag krijg van, wat is nou een podcast? Jullie hebben het maar de hele tijd over podcast. Maar wat is dat? Dat je soms in het, ja, als je daar de hele dag middenin zit, dat je dingen gewoon gaat vinden. Zoals de relay waarschijnlijk ook heel gewoon is inmiddels voor de mensen die estafette volgen of verslag. Dat klinkt als een lesbische vrouw niet uit de kast is. Huh? Een podcast. Oh, je hangt nog aan de podcast. Ja, sorry. Maar op televisie, waar ik nou toch bezig ben. Ja, klaag zit lekker op televisie door. Bij het een en het ander, bij zo'n praatprogramma. En dan hebben ze, nu hebben we wat nieuws gebakken. En dan gaan ze, nou, laat maar eens proeven hoor. En dan gaan ze bestellen de proeven. En zeggen ze, lekker. Ja, toch wel een beetje aan dezelfde kant. En ze, dan denk ik, ik heb nog geen geurtelevisie. Sorry hoor. Dat vind ik ook altijd zo stom. Ja, ik weet nog dat, ik laat het vallen. Ik weet nog dat Matthijs van Nieuwkerk, die ging volgens mij een kreeft proeven bij de Wereld Draait Door. Ja, dan ging ik allemaal een kok en dan ging je wat proeven. En dan ging je allemaal, kan die kok, we hebben nu toch wat, een oud recept. Oh, dat is zo lekker. Dan denk je, ja, ik weet niet hoe ik het moet maken, maar waar heb ik eraan dat ik die mensen zie eten daar? Ja. Kijk, ik kan me voorstellen als je een kookprogramma, nou, dat je, nee, dan zie je dat er dingen in elkaar worden gezet. En dat ze aan het einde zeggen, nou, dit is lekker. Maar dan zie je ook dat, hè, wat erin zit. En, hey, nou, maar ja, bij heel Holland Bakt heeft het wel een functie, hè? Als Robert en zo gaat proeven, dan, maar die kunnen ook een waardeoordeel aan het eindresultaat geven. Maar wat interesseert mij het of Matthijs van Nieuwkerk het lekker vindt of niet? Ja. Nee, maar dat geeft toch verder geen enkele informatie. Misschien dat hij wel de hele dag mayonaise heeft gegeten en dan zegt hij van iets wat Louis vet is, dat hij het niet vet genoeg vindt. Ja. Nou, kijk maar, als ze zeggen van, nou, u gaat naar de slager en u koopt dan, vraagt u hem dat en dat, en dan doe je er dit bij en dat moet je dan zo lang laten mayoneren. Ja. Wat ze allemaal denk zien, ik nog steeds. Alsof ik dat ga doen. Ja. Ja. Maar Fred, wat we dwalen inderdaad. Er is één iemand in de app die zich stoort aan het feit dat ik me laat afdwalen. Sorry daarvoor. Rogier. Maar die eerste vraag was wel een serieuze vraag. Oh ja, waarom heet de estafette tegenwoordig Relay 0800-1121? Dankjewel, Fred. Oké, bye-bye. Doeg. Evelien. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Evelien. Het gaat om die tv van die meneer. Ja. Die relaystand, dat kan zijn dat hij teruggaat naar zijn fabrieksinstellingen. Ja. En hij moest zijn handleiding eerst eens heel goed lezen. Want daar kan hij het waarschijnlijk uithalen. En die handleiding is vaak uit het Chinees naar het Engels vertaald. En van het Engels naar het Nederlands. En daar zitten er fouten in. Oh ja, dus daar zou het aan kunnen liggen. Daar kan het aan liggen, ja. Maar we hebben het hier over een man die echt wel weet hoe je een HDMI-kabel Ja, dat weten we allemaal wel. Maar goed, hij zit waarschijnlijk met de fabrieksinstellingen waar die automatisch naartoe gaat. Okay. En hij heeft waarschijnlijk een nieuwe set-upbox. Dat is voor de zenders bij zijn tv. En een nieuw modem. Okay. En dat kan ook problemen geven. Okay. Ja, en dan even iets anders. Ik heb die dame over haar psychoses gehoord. Mm-hmm. Die dame die moet dus met een hele goede psycholoog gaan praten. Want die kan haar helpen. Ik dacht dat Gratje een meneer was. Oh, een meneer, dat kan ook. Dat weet ik niet, maar diegene. Maar ik denk eerlijk gezegd dat een terugkerende psychoses en een. Want hij of zij had dus al begeleiding. Maar ik denk dat het meer psychiaterniveau is. Ja, maar psychiater of psycholoog, die kunnen allebei heel goed helpen. Okay. Ja, nou, ze had, of hij had, dan weet ik het niet meer. Gatje had al wel begeleiding, dus dat was al wel gaande. Ja. Jawel, maar de ene begeleiding is de andere niet. Dat is waar. Maar ja, hoe weet je dat een goede psycholoog een goede psycholoog is? Ja, nou, ik ken ze wel, de goede psychologen van het VU-ziekenhuis en zo. Okay. Daar hebben ze hele goede lopen. Maar goed, die hebben dan weer een heel ander hoofdstuk van de medische wetenschap onder hun beheer. Ja, nou. En maar het is zo belangrijk dat je iemand hebt waar je werkelijk echt je woordje kwijt kunt. Ja. Omdat die persoon ook al 2 keer in een maand een poging tot zelfmoord gedaan heeft. Ja. En dat is heel ernstig, hoor. Ja. Ja, want de derde die staat al op de loer dan, hoor. Oh, nou, niet hem of haar zo in de put praten, hoor. Nee, dat is het niet. Nee. Dat is het niet, maar het is gewoon zo. Oh. Ze hebben geen rem meer. Nee, ik kan daar weinig over zeggen, want de een is de ander niet, hè? Nee, dat weet ik, maar ik schrok ervan toen ik dat hoorde 2 keer in de maand. Ja, het is niet iets om over naar huis te schrijven, vraag ik juist wel. Maar nee, je hebt helemaal gelijk, Evelien. Het is iets heel heftigs. En hier moet nodig iemand komen die het vertrouwen van deze persoon kan winnen. Ja, weet je, we kunnen via de radio niet bepalen hoe de situatie is, denk ik. Nee, dat is juist de moeilijkheid. Ja. Nou, dankjewel, Evelien, voor de tip in ieder geval. Ja, bedankt. En sterkte vannacht met alles nog. Nou, ik hou het wel vol, hoor. Nog 40 minuten. Oh, dat kan ik horen aan de stem. Dankjewel. Ja, hoi. Ze zeggen de groetjes. Doeg. Oeh, het is tijd voor een cryptogram. Nou had ik hem klaargezet, want ik dacht, dan ben ik zo goed georganiseerd. Ja, daar is die. Het cryptogram voor vannacht luidt als volgt. Hoofdband. Hoofdband. De oplossing moet bestaan uit 8 letters. En die 8 letters kun je doorgeven via 0800-1121. Dus alleen via de telefoon maak je kans op dat envelopje met spulletjes erin. 0800-1121, hoofdband. Dat is de crypto voor vannacht. Mo? Hoi, goedemorgen. Dag Mo, zeg het eens. Ja, ik heb een vraagje. Het laat krimpen van een kledingstuk. Ja, nou dat is vrij makkelijk. Gewoon de wasmachine heel heet zetten. Ja, dat klopt. Dat is gelezen. Maar en daarna in het drogen stoppen. Maar wat als je geen droger hebt? Ik heb namelijk geen droger. Ja. En ik vraag me af of daar een alternatief voor is. Je wil bewust een kledingstuk laten krimpen? Ja, ik heb een kledingstuk gekocht. En hij is... Ja, ik heb gelezen door katoen, door warmte of zoiets. Of door als hij snel afkoelt, dan kan het behoorlijk uittrekken. Oh. En ik wil het laten krimpen. En mijn vraag is eigenlijk... alternatief voor in het drogen stoppen. Of je daar een alternatief voor hebt. En of dat ten nadeel gaat van de kledingstuk. Van de kwaliteit en de pasvorm. Als je gaat krimpen. Ja, krimpen is... Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen... dat een kledingstuk niet gemaakt is om te krimpen. Want het is, ik weet niet, tenzij het een rokje is, is het niet gewoon een vierkant. Hè? Dus er zit een model in. Ja. En dat krimpt nooit gelijkmatig helemaal dezelfde kant op. Dus dat je raakt ergens, wordt die anders. Maar ja, dat kan ook goed zijn. Oh nee, dat gaat om een polo. Dus ik ben bang dat ik hem ga verpesten. Dan. Om een wat? Een polo? Ja, een polootje, ja. Je wil je polo laten krimpen. Ja, je kan ja. Beter gewoon iemand vinden wat vrij makkelijk is. Die eventjes de zijnaden een stukje inneemt. Oh ja, dat zou ook goed kunnen, ja. Gewoon even overstikken met een lokmachine. Oh ja. Ja, dat is een goede. Dan moet ik naar een naaldje gaan. Die staat er al. Ja, je hebt al wel van die naaiwinkeltjes en dan kunnen ze hem waarschijnlijk zo'n maatje innemen. Ja, dat is misschien een beter alternatief. Maar je hebt natuurlijk wel kans dat als je hem nog niet gewassen hebt, dat hij alsnog krimpt. Als ik hem nog niet gewassen heb? Als je hem nu nog helemaal nooit gewassen hebt, ja. En het is katoen, dan heb je kans dat als je hem gewoon in de wasmachine doet, dat hij nog krimpt. Ja, ik heb hem één keer gewassen, toen is hij behoorlijk groot geworden. Groot geworden? Ja, ik heb hem nieuw gekocht en toen sloot hij mooi aan op mijn lichaam en stond hij perfect. Ja. Eén keer gewassen en toen is hij behoorlijk groot geworden. Maar je zegt net dat het katoen is. Ja, katoen, de meeste polo's zijn van katoen, toch? Dat kan. Dat klinkt niet als katoen. Ik weet, volgens mij is het gewoon katoen polyester. Zo goed ja, kunnen, ik denk dat het polyester is. Oké, maar hij is dus heel groot geworden. Ja. Ja, best wel. Ik ben wel wat gewend, maar dit was echt extreem groot geworden. Ja, wat een raar verhaal. Nou, mensen die nu luisteren, 0800-1121, tips voor Mo. Oké, super, dankjewel. Jij bedankt, Mo. Hoi. Doeg. Johan. Ja, goedenacht, zuster Johan uit Eindhoven. Hallo, Johan. Hi, ja, sorry vooraf. Ik heb echt een beetje moeite met mijn stem vandaag. Oh. Ik weet niet waardoor het komt. Maar ik bel toch eventjes voor de meneer of de mevrouw over de psychoses. Ja. Ja, wat dacht jij toen je gratje hoorde? Dat het een man of een vrouw was? Oh, nou, dan, waarschijnlijk heb ik gewoon de verkeerde kant op gedacht. Dus dan noemen we gratje nu, van nu af aan gewoon zij, ja. Ja, je weet het tegenwoordig ook niet meer. Hè? Nee, gratje, ik dacht dat dat een mannennaam was. Maar dat kan helemaal miszitten natuurlijk. Nou ja, ik ging een beetje af op het stemgeluid. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja. Goed, maar inhoudelijk, goed. Ja? Ja, inhoudelijk... psychose. Ik weet er zelf niet zo heel veel over, maar ik volg een professor op YouTube. Mm-hmm. En die is met name gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline, narcisme, antisociaal of de psychopaat. Maar die heeft het, die weet ook wel wat over psychose. Nou, een psychose is een algehele verwarring tussen realiteit. Oh, sorry, een dopje valt eruit. Mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Al die persoonlijkheidsstoornissen die bestaan, waaronder ook psychose... Ja, sorry, ik weet er niet veel over. Maar het lijkt erop dat het allemaal traumaresponses zijn. Dus het gaat terug naar een moment in het leven waarop iemand getraumatiseerd is. Dus... wat ik eigenlijk die mevrouw zou willen adviseren... is om eens te gaan kijken naar informatie over PTSS... of complex PTSS. Want dat ligt dat schijnt een grondslag te liggen... aan al dat soort persoonlijkheidsstoornissen... zoals borderline en narcisme en ook psychose. Maar ja, goed, dat is voor haar natuurlijk individueel... Want het zou dan haar trauma moeten zijn uit haar jeugd. Wat er heeft toe geleid dat zij nu last heeft van wat hij noemt een chaotisch denken. En dan is het denken zodanig te chaotisch dat je emotioneel overwhelm. Ja, sorry, ik heb heel veel Engelse woorden daarvoor. Overwhelm. Ja, dat mag niet, hè? Nee, Engelse woorden, raakt. Ja, ja. Ik vind het heel lastig, want die informatie... Je kijkt het in het Engels natuurlijk. Ja. Ik hoor er heel veel over, maar het is zoveel in het Engels. Ja. Dus ik probeer het tegelijkertijd ook te vertalen naar het Nederlands. Dat is erg lastig. Maar het komt erop neer, je bent te chaotisch aan het denken... waardoor je emotioneel overwhelmed raakt. Weet jij een Nederlands woord? Overwhelmed. Ja. Overspoeld raakt, inderdaad. Waardoor je dus het contact met de realiteit verliest. En als dat steeds terugkomt, dan heeft dat dus... althans, daar gaat het inzicht nu naartoe... heeft dat te maken met trauma. Dus... ik zou die meneer of mevrouw willen adviseren om in ieder geval informatie te gaan zoeken over PTSS. Of in het Engels PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Mm-hmm. En daar heb je dus ook nog een variant op, dat heet complex PTSD. En dat heeft te maken met een reeks aan trauma's die je hebt opgelopen... het kan recent zijn, vrij recent, maar meestal heeft het wel te maken met iets wat in de eerste jaren, in de eerste levensjaren van een kind is gebeurd. Maar ik weet niet, Johan, ja, want ik heb me wel flink verdiept in de psychologie, niet speciaal psychoses, maar ik vind het een beetje moeilijk om aan elkaar te koppelen dat iemand die een psychose krijgt ook een trauma moet hebben. Want dat is gewoon absoluut niet waar. Mensen kunnen in een psychose raken door overspannenheid. Mensen kunnen in een psychose raken door drugs. Mensen kunnen in een psychose raken door iets anders heftigs... of de verkeerde medicatie. Dus je kunt eigenlijk niet één op één stellen dat het... Dan is het juist zaak om uit te zoeken... waarom gebruik je die drugs... Waarom ben je overspannen? Wat ik in mijn persoonlijke leven... Maar dan ga je ervan uit dat er altijd een trauma is. Daar gaat het inzicht wel naartoe. Ja. Ik bedoel, we hebben het vaak wel over wat heet de DSM in psychologie. Alleen de DSM die wordt hier eigenlijk in Nederland of in Europa niet gebruikt. Wij hebben de ICD, heet dat. Ja. En die gaat er meer van uit dat je niet meerdere persoonlijkheidsstoornissen hebt... maar je hebt één persoonlijkheidsstoornis... met een nadruk op bijvoorbeeld een narcist is grandioos... en die voelt zich, zo belangrijk dat hij een speciale behandeling verdient... je hebt de borderline die tegelijkertijd verlatingsangst en bindingsangst tegelijkertijd heeft. Ja, ja. Je hebt de ook voordat we de hele DSM of wat jij zei afgaan. Ja, maar... precies. Daarom zegt die ICD dus, je hebt gewoon één persoonlijkheidsstoornis. En als daar ergens een te grote nadruk ligt, heeft dat waarschijnlijk te maken met een trauma of een reeks aan trauma's. Ja, en dus laten we dan ook. Want laten we dan ook duidelijk zijn. Want dit is wel precies waarom ik nooit medische onderwerpen wil. Want ik vind namelijk gewoon dat gratje naar de huisarts moet en zich door moet laten verwijzen naar een goede therapeut. Maar dat is zo lastig in deze tijd. Want alleen al voor een psychiater sta je een jaar op de wachtlijst als je pech hebt. En die tijd is er niet als je in psychose zit. Maar goed, maar jij zegt. Jij zegt trauma, maar laat ik dan even duidelijk zijn... want heel veel mensen weten dat niet. Je kunt ook een trauma hebben terwijl er niets gebeurd is, zeg maar. Je kunt ook een trauma hebben van dat je iets gezien hebt... of dat je niet gewaardeerd hebt gevoeld... terwijl je dat best wel was. Of zo. Van de meest kleine dingen kun je een trauma overhouden. Dus het is een enorm lastig scala van definities. Dus, maar dat er... ergens vaak iets ten grondslag ligt aan een psychose. Ik denk dat dat vast wel waar is. Maar ik denk toch echt dat gratje in dit geval niet moet gaan zoeken. Of, maar ze, ik bedoel, ze kan natuurlijk bij de dokter zeggen ik van... ik zou juist willen zeggen, ga wel zoeken, maar graaf in je eigen verleden. En ga probeer zo ver mogelijk terug te gaan. Oké, maar Johan, ik ga nu eventjes afronden. Want ik denk dat het advies graaf in je eigen verleden al heel erg gevaarlijk kan zijn voor mensen die met psychoses kampen. Dus ik denk echt dat ze even naar een specialist moet gaan. Ja, ze moet bij de specialist zijn, maar goed, ze vroeg om een algemene antwoord. Ik had dat nemen, want medische dingen gewoon naar de dokter. Ja. Maar dit is een beetje waar het inzicht naartoe gaat. En dat wilde ik dan even delen. Ja, kijk, als zij geïnteresseerd is, zoek daar een keer op. Maar verder is het inderdaad echt een persoonlijke weg die ze zal moeten gaan. En ik hoop dat ze een hele goede therapeut daarvoor vindt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dank je wel voor het pogen in ieder geval, Johan. Ja. Oké, fijne uitzending. Tot de volgende weer. Yo, hi. Dag. 0800-1121. Stop playing with my heart, finish what you start. When you make my love go. Borderline van Madonna was dat. 0800-1121. Iedereen nu op zoek naar of het een jongens- of een meisjesnaam is, Gratje. Het kan allebei. Ik ken het van iemand die Gerard heette en dat afkortte naar Gratje met een D. Maar ja, toch veel mensen die ook denken dat het, omdat je natuurlijk net als Pietje of dat soort dingen een meisjesnaam van een jongensnaam werd gemaakt, het ook Gratje waarschijnlijk een vrouwennaam is. Nou, toch, misschien dat als Gratje nog luistert, dat hij of zij heel even kan doorgeven of hij of zij een hij of zij is. Dan zijn we eruit met elkaar. 0800-1121 in ieder geval is een handig nummer als je nog antwoord kunt geven op een van de vragen. Millie die wilde dus graag weten waarom er op verpakte groenten staat dat het gewassen is in ijswater. Waarom is dat opeens een aanbeveling? Bob zoekt nog iemand in de buurt van Sassenheim die hem wil helpen met het ombouwen van een oude radio tot een DAB Plus radio. Marja wil meer weten over groene daken, dus groen op je dak. Ze wil weten of dat ook isoleert in de winter en of er ook een laagje tussen zit waardoor er niet worteltjes door je dak heen groeien. Richard had het hele verhaal over die Philips TV die opeens op een andere functie staat waardoor die uitgaat of waardoor de versterker uitgaat als hij de tv uitzet. Carla wil weten hoe windmolens kunnen functioneren als er geen subsidie op zit. Hoe zijn ze dan nog winstgevend te krijgen? Tineke wil weten waar de letter M en de letter P op haar nieuwe Siemens magnetron voor staan. Henry wil graag tips hoe je kunt voorkomen dat iemand fraudeert met jouw identiteit. Fred vraagt zich af waarom we estafette tegenwoordig relay noemen. En Mo die wil graag zijn nieuwe polo shirt laten krimpen. Het is al een keer gewassen. Toen is het groter geworden. Dus hoe kan hij het nu laten krimpen? Hij heeft geen droger. 0800-1121. En dan het cryptogram natuurlijk nog eventjes. En daarvan is de opgave vannacht hoofdband. En de oplossing moet bestaan uit 8 letters. En die oplossing kun je proberen door te geven ook via 0800-1121. Mark? Even kijken hoor, want Mark die is, als het goed is, op nummertje 2. Dus dan moet ik even zoeken waar ik Mark heb gelaten. Wacht, ik probeer het even zo. Hier is Jannie, dus hier is dan, misschien is dit Mark. Mark? Nee, dat is niet Mark. Mark? Ja? Hey Mark, hallo. Hey, hallo. Hallo Zef. Ik was je kwijt. Oh jee, maar ja. Gevonden. Ja, Mark, zeg het maar. Kopgroep. Oh, kopgroep. Ja. Ja, ik versta je slecht, maar ik maakte ervan dat je kopgroep zei, wat ook de oplossing van de cryptogram is. Klopt. Ja, hoe kwam je erbij? Ja, toen iets anders. En je hoort te veranderen. Ja, en een hoofd is een kop en een band is een groep. Vandaar. Ik vind het knap. Ben je een geoefende cryptogramma-oplosser? Ik vind het wel leuk om een beetje te spelen met woorden. Dus ja, want dit is wel. Ik vond het een pittige, maar goed, jij hebt het voor elkaar gekregen. Mark Adriaanse, je mag jezelf de hele dag de winnaar van de cryptogram van Nachtzuster noemen. Kijk. Ja, wat een dag, hè, nu al. Die dag die wil je hebben. Mensen, 16 juli 2022, beter wordt het niet. Nee. Blijf even aan de lijn, dan noteren we even je adres en dan krijg je een envelopje met een ding erin. Supergaaf. Goed zo, gefeliciteerd. Dag Mark. Dankjewel. Hoi. Fijne nacht nog. Doei. Jannie. Ja, hier ben ik. Hallo Jannie, zeg het eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie wel eens, als ik in de kamer zit en ik kijk naar buiten, een groepje muggen heel mooi dansen. Oh. En dan gaat het regenen en dan dansen die mugjes gewoon door. En ik zie geen één met een regendruppel naar beneden starten. Hoe wat zeg dat? Je? Je ziet geen één? Naar beneden starten door een regendruppel. Ze gaan tussen de regendruppeltjes doordansen. Ik heb daar nooit over nagedacht dat als je een mug bent en je krijgt een regendruppel op je hoofd, dat je dan neerstort. Denk het. Ja. Vleugels nat. Ja. Vleugel in de baard. Ja, want je zit dus eigenlijk opeens in een soort bubbel van vocht. Dus vlieg dan maar eens door. Ja. Je moet de overgang maken van vliegen naar zwemmen. En zodra je eruit bent, moet je weer verder vliegen. Maar dat is... Ja, maar het is echt waar dat er niemand verdwijnt terwijl het regelt. Ze gaan tussen de regeltjes, dat zal toch niet? Echt, maar zouden ze dat kunnen ontwijken? Denk het. Kijk eens naar zo'n groep spreeuwen die van vorm veranderen. Ja. Dat is ook zoiets. Nou, maar de spreeuwen, dat is me heel vaak hier wel uitgelegd... hoe goed die elkaar in de gaten kunnen houden... en een zesde zintuig hebben voor elkaar. Maar dat muggen regendruppels ontwijken, dat lijkt me toch stug. Misschien ook met de zesde zintuig. Nou, muggen, ik denk dat er in een mug geen ruimte is voor nog een zintuig. Dit zijn hele kleine, minimale beestjes, hè? Ja, dat plat. Nou, dan ga je er toch aan als je regendruppel op een kamp krijgt. Ja. Maar denk je echt, Jannie, want ik heb dus nog nooit zo naar muggen gekeken. Maar denk jij echt dat als een... volgens mij, daarom vliegen ze natuurlijk ook zo irrationeel. Zodat ze nooit in een rechte lijn naar boven of naar beneden gaan. Zodat ze altijd... Nee, dat kan niet. Maar jij kijkt naar die dansende muggen. Ja. En dan gaat het regenen. Ja. Ik heb het al twee keer gezien. En dan gaat het regenen. En dan dansen ze tussen de druppeltjes door. Kijk, het is geen stortregen, hoor. Maar gewoon lichte regen. Maar zou jij het gezien hebben... Ja. Als een van die dansende mugjes een druppel op zijn hoofd kreeg... en gewoon... Nou, ik denk dat neergestort. Ik vind neerstorten voor een mug echt een fantastische term ook. Maar als, stel, een mug stort neer. Zou jij het dan zien? Nee, maar dat zat het meer naar beneden, denk ik. Ja, dus ik denk dat gewoon dat het een groot overlijdingsrisico is voor muggen. Regendruppels. Ja, maar dan moet ik toch dat bultje. Het zijn niet veel muggen, hoor. Het is een bultje muggen. Dan moet een ik bultje. Toch, ja, er een paar naar beneden starten. Ja, ze dansen vrolijk door. En wat is dan de doodsoorzaak? Is die dan verdronken of neergestort? Nee, ik zie ze niet doodgaan. Maar ik kan niet geloven, Jannie, dat er nooit een mug geraakt wordt door een regendruppel volledig uit koers. Te pletter slaat op de stenen. Maar je ziet ook nooit een... Nou, ze zijn gewoon te klein. Nou, ze zijn goed zichtbaar. Ja, anders je ziet niet na een regenbui... allemaal neergestorte muggen op de grond liggen, toch? Nee, maar misschien zijn ze dan verdwenen voordat de regen komt. Je weet ja, dat zie je nou. Nou ja, en dat ze wegwezen voor de... Zodra de eerste mug neergestort is... gaat de rest er vandoor natuurlijk. Nee. Tenminste, ze dansen tussen de regen door, zeg jij, hè? Ja, ik verbaas mij er ook over dat het zo gaat. Maar misschien vergis ik mij. Waarom kom je hiermee om 17:15, Jannie? Daar gaat niemand meer een antwoord op geven in de laatste 15 minuten. Zal ik morgen nog even weer bellen? Ja, bel morgen weer. Gezellig. Morgen. Nou, ik ga het proberen. Als iemand het weet, bel dan nu even. 0800-1121. Dankjewel, Jannie. Prachtig, dankjewel. Doei. Hoi. Annemiek. Ja, ik ben aan de lijn. Ja. Ik heb namelijk iemand die ik ken, en die een vrouw, en die heet Graddy. Ik dacht, dat lijkt wel daarop. Maar daar bel ik eigenlijk niet voor, want ik weet in de jaren 60 kreeg je voor het eerst al die kunststoffen allemaal aan truitjes. En ja. Daar werden kleding van gemaakt. Nou, mijn moeder had ook een mooi vestje gekocht en voor het eerst gewassen. En toen werd het heel kort en heel breed. We hadden heel lange armen aan dat vestje en ongeveer een naveltruitje, terwijl dat helemaal niet... het eerst was. Ja. En ik denk dus dat diegene die dat heeft gevraagd... eventjes in de... meestal zit in de linkerzijnaad van een truitje zit een etiket... en daar moet hij dus kijken wat erin zit. Er zit een kunststof in die waarschijnlijk geslonken is. Ja. Ja, dat is het gewoon. Maar ja, wat doet hij eraan? Niks. Je kan er niks aan doen. Oh. Maar je kunt toch gewoon uit hetzelfde shirt een kleiner shirt naaien... Ja, je legt hem onder de naaimachine. Je hebt hem wel smaller, maar je hebt hem dus niet langer. Want als ik terugkijk naar dat vestje van vroeger. Ja, nee, het probleem zit hem bij de mouwen. Die moet je er dan uithalen en terug ze inzetten. Dus ja, het is een hoop gedoe voor een polyester polo. Ik denk dat hij iets beter op het etiket moet kijken van tevoren... voordat hij hem in de wasmachine doet, hoe hoog hij hem moet wassen. Ja. Dat voor de volgende keer wel, ja. Ja, dan heb je één keer geleerd. Dan heb je dat één keer meegemaakt. En daardoor kan ik me dit nog herinneren, want ik ben 71. En ik kan me nog heel goed herinneren dat dat zo gebeurde. Ja. Dat is, het is natuurlijk raar spul. Nou, ik denk inderdaad dat dit alles is wat we erover kunnen zeggen, met mijn beperkte kennis van textiel. Dus dankjewel, Annemiek. Oké. Doeg. Hoi. Fred. Yep. Hallo. Op de valreep. Ja. Ja, juist dit. Eventjes over het ijswater en de groenten. Ja. Een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 3-4 geleden, is er op een gegeven moment een programma geweest van Kassa. Ja. Het consumentenprogramma. En die hadden een onderzoek naar groenten, voorgepakte, voorgesneden groenten. Gekocht bij zaken als Lidl, Aldi, Albert Heijn, noem ze op. Ja. Daar bleek op een gegeven moment het bacteriegehalte heel hoog te zijn. Er was er geen eentje goed uitgekomen. Nou, dus dan zit je dan. Ja, en dat is opgelost door de groenten van tevoren te wassen in ijswater. Oh. En vanuit het ijswater meteen in de verpakking doen. En dan meteen eigenlijk via de koeling. En dat is het enige moment dat de bacteriën aan kunnen groeien. Dat is eigenlijk het moment van de winkel naar huis toe. Dus maar dat was dan jaren geleden al bij Kassa. Dus het valt Millie überhaupt eerder dan dat het mij opvalt. Maar nu pas op dat het erop staat. Maar het staat er dus waarschijnlijk al heel lang op. Het staat er al vrij lang op, ja. Oh. Nou, goed om te weten, Fred. Dank je wel. Nou kun je gerust slapen. Nou, nog een paar vragen beantwoorden, maar dan ga ik heel gerust slapen. Dank je wel, hè. Doeg. Dag. Jacco. Hey. Hallo. Ik heb het idee dat muggen gewoon een andere perceptie van tijd hebben. Net zoals vogels of schildpadden. En wij bekijken het uit ons perspectief, wat tijd betreft. Terwijl een schildpad die denkt misschien dat hij aan het rennen is. En die muggen kunnen wel misschien heel relaxed gewoon. Jacco, ik denk niet dat een schildpad denkt dat hij aan het rennen is. Nee, maar dat is wel bewezen. Het kan wel zijn dat hij denkt, goh, ik ben nu ontzettend haast aan het maken. Dat zou wel kunnen. Ja, maar dat is toch ook dat vogels, die kunnen gewoon hier bij mij door een boom heen vliegen zonder een blaardje aan te raken. Ja, dat is waar. Maar jij denkt dat muggen zulke voelsprieten hebben dat ze om de regendruppels heen kunnen. Ja, ik weet niet precies hoe het met muggen is, maar ik weet wel dat vliegen, die zien onze hand zo langzaam op hun afkomen, waardoor het super moeilijk is om een vlieg dood te slaan. Oh ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, vliegen. Maar vliegen is natuurlijk weer een ander volk dan muggen. Want muggen kun je dus wel doodslaan. Dus die zijn wat minder wendbaar. Wendbaar, ja, dat is waar. Maar ik vond het toch dat ik dacht van, het lijkt me niet onmogelijk dat muggen toch wel regendruppels kunnen ontwijken. Ja, ik denk dat ze anders enorm aan het uitsterven zouden zijn. Ja, precies. Dus, maar goed. Maar het is een gegeven wel echt zo dat verschillende schepsels hebben verschillende ideeën van tijd, zeg maar. Oké. Ja, en ze zijn natuurlijk, muggen zijn echt heel klein. Ik bedoel, wij lopen door de regen en we worden geraakt door regendruppels, omdat we relatief met een mug vergeleken natuurlijk huge zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. En het is ook niet dat ze zoals eenden waterafstotend zijn, denk ik. Oh, misschien zijn ze dat wel. Dat ze een soort van stralingsbolletje om zich heen hebben, waardoor het van ze afglijdt. Ja, want in principe, libelles, die zitten toch ook op het water? Ja, die kunnen dat goed tegen, denk ik. Ja. Muggen, die trekken, of water trekt ook muggen aan. Ja. Snap je? Dus er moet iets zijn. Maar ik wou gewoon even een duit in het zakje doen. Ja, nou, lekker geduid. Dank je wel. Bedankt, Jacco. Ja, Jacco heeft meteen ook al opgehangen. Gratje heeft even doorgegeven dat ze een man is. Dus dan is dat ook helemaal duidelijk. En eventjes kijken of ik... Want We zitten natuurlijk echt, ik heb nog maar 8 minuten... en ik krijg ontzettend veel mailtjes en appjes. Dus ik kan natuurlijk ook nog even een overzicht geven van wat er allemaal binnenkomt. Want ik krijg bijvoorbeeld van Rob Mulleniers krijg ik een heel lijstje met wat het allemaal betekent wat er op je magnetron kan staan. Maar dat is dan weer veel meer dan wat er op de magnetron in kwestie staat. Maar L is in ieder geval blijkbaar voor low. En dat stond er niet op. ML dan voor medium low. En M voor medium. En dat is dan ongeveer 450 watt. Als je een magnetron gebruikt. Ik weet niet, bij mij staat die meestal op 800. Ik weet niet of dat goed of niet goed is. Maar daar staat hij dan op. Maar wat dan de P is, dat is hier, wordt hier niet uitgelegd. Dus ik kijk nog eventjes of daar nog ergens... Nee, helemaal... Oh ja, P. Hier, P is voorgeprogrammeerde programma's gebruiken in combinatie met de toets kilogram. Dus dan kun je op de P drukken en dan kun je het aantal kilo's aangeven. Dus dan magnetront die aangepast op het aantal gram wat je erin hebt zitten. Oh, en in dat geval is de M, zegt Rob, de memory toets. Ik weet niet wat dat dan weer betekent, want ik ben dus helemaal niet... thuis in de, magnetron-uitleg beelden. Even kijken, dan is er natuurlijk altijd nog Martin, oftewel Bagheera, die luistert altijd. Ook krijg hier ook van Niloshka nog de hele gebruiksaanwijzing tips voorbij komen. Oh ja, Martin, oftewel Bagheera, het zit altijd ook nog mee te kijken op de chat. En die zoekt ook altijd met ons mee in de socials of daar nog antwoorden binnenkomen. Dat gebeurt vrij vaak, dat er dus via de Twitter of Facebook, omdat ik daar heel vaak voor oproep, komen daar ook antwoorden binnen. Komt dus zo dadelijk nog eventjes daar een antwoord geven. Ja, ik zit ondertussen te klikken, want ik heb zo ontzettend veel verschillende berichtjes nog binnengekregen dat ik even zit te kijken welke ik het beste nog voor kan lezen in die paar minuten dat ik nog heb. Even kijken, welke vragen kan ik het beste? Want ik krijg nu opeens allemaal muggen uitleggen. Henry, die heeft een gedichtje gestuurd over die muggen. Dankjewel, Henry, daarvoor. Een mug met een regenjas was heel kras. Ze ontweek al het gevaar van boven. Een brandnetel zag ze over het hoofd. Een waterdruppel heeft bij haar de tinteling uitgedoofd. Die was ik dus even aan het zoeken. Die vond ik dat we die toch nog eventjes mee moesten nemen met elkaar. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je nog mee wil praten. Je kunt dat dus gewoon doorgeven nu. Maar dat betekent wel dat je op moet schieten, want ik heb nog maar 5 minuutjes te gaan. Even kijken hoor, want ik zit hier ondertussen te zoeken, want ik heb te veel gekregen om het terug te kunnen vinden. Eens eventjes kijken. Oh ja, er kwam nog een tip binnen van Heino over de crisiskaart. Die kun je eventjes kijken. Die kun je krijgen vrij snel. Als je in de problemen zit, nog even naar aanleiding van het verhaal over die psychoses, kun je een crisiskaart krijgen. Alleen je hebt er zo weinig aan, want je krijgt op dit moment geen opname bij een crisissituatie. Ja, dat is toch wel het verhaal wat ik heel vaak hoor. Dus dat is wel goed. Maar, zegt Joyce, het is wel heel verstandig om ook naar aanleiding van dit verhaal eventjes te melden dat mensen altijd de zelfmoordpreventielijn kunnen bellen. Dat is 113. Dus voor sommige mensen is het 0800-113. Maar 113 doet het ook vaak. Dus daar kun je terecht als je rondloopt met nare gedachten, zoals Gratje in dit geval. En dan is daar dus Martin. Hallo, goedemorgen Martin. Goedemorgen, even correctie, het is 0800-0113. Oh, dat is goed dat je het zegt. Jij had het natuurlijk ook alweer gevonden. Ja. Ja, Estafette en relay, dat is hetzelfde. Relay is gewoon het Engels. En op de tv zie je dan, als het in Amerika is... de presentator die ziet de hele tijd op zijn tv-schermpje ook relay staan. Dus die gebruikt dan gewoon relay. Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Maar het is ook natuurlijk wel logisch, want we worden steeds internationaler. En dan is het gewoon wel handig als wij dezelfde term gebruiken. Dat gebeurt ook wel op steeds meer andere gebieden. Maar ik snap ook wel heel goed dat als je gewoon estafette gewend bent, dat het heel raar klinkt. Estafette is ook zo'n mooi woord. Maar goed, ja. Dat is ook wat ik kreeg hier. Ja. Groene daken isoleren ook in de winter, want het worteldek houdt de warmte van onderen dan tegen. En er zit ook nog een worteldoek onder, waardoor de worteltjes niet in het dak kunnen groeien. Oh, wat stom dat ik nu jij dit zegt, is voor de allereerste keer dat ik het woord worteldoek hoor en dat ik ook begrijp waarom het worteldoek heet. Ja. Ja, want je kunt worteldoek namelijk ook voor heel veel andere dingen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld als zonnescherm. Of als je een grote lab ergens voor nodig hebt. Bijvoorbeeld voor kinderen die met verf willen spelen of dat soort dingen. Dan koop je vrij goedkoop worteldoek. Maar ik realiseer me nu pas waarom het worteldoek heet. Sorry, ja, ga je gang, Martin. Oké, een windmolen die is momenteel nog steeds verliesgevend. Ten opzichte van de fossiele brandstoffen. Maar omdat ze dus willen dat er steeds meer windmolens komen, zodat de productiekosten omlaag gaan en dergelijke, wordt het gesubsidieerd. De bedoeling is uiteindelijk dat het zoveel windmolens worden geproduceerd dat de aanschaf goedkoper wordt en dat het dus winst wordt en dus het goedkoper wordt dan fossiele energie. Je ging er bijna moeite mee krijgen en toch kwam het er vloeiend uit. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we Richard blij maken. Philips TV heeft meerdere HDMI-poorten, waarvan poort 1 ARC geschikt is en de andere poorten niet. Dus daar zit waarschijnlijk het probleem. En anders kan die via zijn menu even de ARC-functie op zijn HDMI-poort aanzetten. Wauw. ja. Identiteitsfraude, dat voorkom je door in ieder geval nooit je ID te laten kopiëren. Het belangrijkste wat daarop staat is namelijk je BSN-nummer. En ga natuurlijk niet je wachtwoorden en dergelijke in je mail zetten en dergelijke. En zoveel mogelijk andere wachtwoorden gebruiken. Ja, en ook nooit te veel persoonlijke informatie geven op je sociale media. Nou, dan hebben we een mooie top 5. Willem Wever laat weten dat muggen heel glibberig zijn, dat een druppel gewoon over de mug heen glijdt. Oh, maar dus echt net als eenden. Door. Sorry, wat zei je? Een mug vliegt door. Vliegt gewoon door. Wauw. Precies echt wat hij net zei. Dat het net als eenden gewoon een regenafstotend laagje heeft. Wat goed zeg. Nou ja, dan moeten we Bob denk ik achterlaten met die tip van een repaircafé of iets anders wat er misschien in Sassenheim gebruikt. Of even informeren bij de kringloopwinkel. Of ze daar hebben ze ook heel vaak mensen die oude spullen kunnen repareren. Die willen misschien helpen. En daar kreeg ik nog de tip. Als hij nou dat speakertje een mini-jack aan laat zetten, kan hij die mini-jack weer inpluggen op die DAB-radio. Nou, daar kan hij dan lekker mee goochelen. En ja, die M en die P, dat hebben we ook beantwoord. Nou, dan zijn we er weer. Ja, we hebben ze allemaal gehad. We kunnen op vakantie. Ja, wij gaan op vakantie. Ik spreek jou ook heel lang niet meer. Dus fijne vakantie en andere dingen. En iedereen die nu luistert, heel veel plezier. Volgende week met Ron Brandstede. De week daarna met, uit mijn hoofd, Leo Driessen. Ja, Leo Driessen. Die week daarna Jacques Bral. Die week daarna Bastiaan Ragas. En de week daarna ben ik er gelukkig alweer. Hè, fijn. Dankjewel, hè, Martin. Doeg. Doeg. Een programma van Max. NPO Radio 1.